ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชเช้าเรื่องศาสนาพุทธสร้างคนให้เป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่17พฤษภาคม2545ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนน่ายินดีที่ได้มาพบกันชีวิตนี้อาจจะได้พบกันครั้งเดียวสำหรับบางคนถ้ามาครั้งนี้แล้วมารับทราบว่ามีคนหมู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งที่เขามีแนวคิดอย่างนี้แหละมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มีความเชื่อเรียกว่าศรัทธาเชื่ออย่างนี้เชื่อกรรมเชื่อวิบากเรียกว่ากรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาหรือตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมเป็นของของตนเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากรรมศรัทธาก็คือเชื่อกรรมกับวิปากศรัทธาเชื่อวิบากวิบากคือผลของกรรมที่เราทำกรรมอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เราคิดแม่คิดอยากจะเตะไอ้นี่ก็เป็นกรรมแล้วเราคิดนั้นเป็นกรรมแล้วแม่คิดอยากจะตั้นหน้ามันเหลือเกินเป็นแล้วเราคิดในที่ลับในที่แจ้งเมื่อไรก็เป็นจริงเมื่อนั้นสั่งสมลงเป็นวิบากเพราะฉะนั้นวิบากอย่าไปทำวิบากชั่วเป็นอันขาดกรรมที่ทำลงไปไม่ว่ากายกรรมไม่ว่าวจีกรรมไม่ว่ามโนกรรมเป็นของจริงกรรมเป็นของจริงยิ่งกว่าสมบัติอะไรสมบัติที่เป็นวัตถุที่เป็นอะไรต่ออะไรในโลกที่มันหลอกลวงเราลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีกามสุขสุขในกามสุขในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสุขในใจที่เราเองไปอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้มาสมใจของเราแล้วเราก็ได้มาสมใจของเราได้มาสัมผัสสมใจของเราได้ตามใจของเราเราจะอยากจะให้มันได้ดังใจของเราอย่างไรเราก็ได้ดังใจของเราบางทีชั่วจะตายก็ยังอยากได้แล้วก็ได้สมใจของเราแล้วก็เป็นสุขก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่จริงสิ่งเหล่านั้นหลอกลวงและไม่เที่ยงอนิจจังเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนแต่คนเราไม่ศึกษาสัจธรรมก็เลยหลงในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหลงในกามหลงในอัตถะสุขหลงในความเป็นอัตตาเป็นตัวตนอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีอะไรก็คิดเอาแล้วก็อยากได้หาเอาจนกระทั่งได้เสพสมได้ดังใจต้องการแล้วก็นึกว่ามันเป็นสิ่งดีสิ่งสุขทั้งที่มันเป็นความเลวร้ายเป็นการเบียดเบียนเป็นสิ่งนี้ไม่ประเสริฐแต่เราก็ทำกันเพราะไม่ศึกษาสัจธรรมเรื่องคนทุกวันนี้แม้จะเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมังสเตวิภัชติสอนว่ากรรมกรรมสโกมหิกรรมเป็นของเราเราทำกรรมอะไรเป็นของเราเราจะทำในที่ลับในที่แจ้งทำเปิดเผยหรือทำไม่ให้ใครรู้ใครเห็นก็ตามแล้วต้องลงทำลงไปแล้วเป็นของเราทั้งสิ้นไม่ว่าชั่วไม่ว่าดีเป็นโดยที่ไม่เอาก็ไม่ได้เราไปทำแล้วตีหัวเขาแล้วบอกเฮ้ยไม่ใช่กรรมเราไม่เอาอ่ะไม่ได้เราไปทำดีจะไม่เอาก็ไม่ได้ต้องเป็นของเราจะทำชั่วแล้วจะไม่เอาก็ไม่ได้และกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่หายไปไหนเป็นของของตนไปจนกว่าจะปรินิพานจนกว่าจะสลายทุกอย่างเป็นปรินิพานหมายความว่าทุกอย่างเลิกกันในความเป็นอัตภาพในความเป็นอัตตาในความเป็นตัวตนของเราทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์จึงจะสลายหมดทุกอย่างและถึงจะเลิกกรรมชั่วกรรมดีก็สลายไปด้วยแต่ถ้าไม่ถึงขั้นอรหันต์ตายอย่างหมดภพหมดชาติตายอย่างไม่เหลือภพเหลือชาติอีก กรรมนั้นก็ยังจะมาเป็นเครื่องรองรับให้เราได้รองรับจะตามเรามาให้เราอาศัยอยู่ตลอดกาลนานถ้ากรรมดีก็ได้อาศัยดีๆถ้ากรรมชั่วก็ได้อาศัยอย่างชั่วอย่างลำบากอย่างทุกข์ร้อนนั่นแหละแต่ละคนไม่เท่ากันก็เพราะว่าทำกรรมมาไม่เท่ากันไม่ว่าใครทั้งนั้นทำไม่เท่ากันก็มันก็ไม่เท่ากันมันย่อมไม่เท่ากันแน่นอนแต่ละคนทำใช่ไหมเพราะงั้นคนเรานี่จะต้องพึ่งกรรมศาสนาพุทธไม่ใช่พึ่งพระเจ้าไม่ใช่พึ่งใครต่อใครมาบันดลบันดาลอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าเกิดมาท่ามกลางศาสนาที่มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนนี่ที่อินเดียเขามีศาสนาอยู่เก่าแล้วเป็นศาสนาพระเจ้าเท่านั้นน่ะมีพระพรหมมีพระศิวะมีพระนารายณ์มีพระเขานับถืออะไรก็ไม่รู้นับถือทั้งเอาสัตว์เอาสิงเอาเสือเอางูเอาเงี้ยวเอานาคเอาลิงเอาอะไรไปบูชานับถือเป็นพระเจ้าเป็นเทพยดาแบบต่างๆนานาดูหนังแขกจะพบเขาก็นับถืออะไรไปอย่างนั้นมีพระเจ้าต่างๆสารพัดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือพระพุทธเจ้าน่ะทรงศึกษามานับชาติไม่ถ้วนรู้ดีว่าอะไรคืออะไรเกิดมาที่จะมาพบกับศาสนาที่มีพระเจ้าน่ะเกิดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วและพระพุทธเจ้าจนกระทั่งค้นพบความจริงว่าอ๋อมันไม่ใช่ไปพึ่งพระเจ้าต้องพึ่งกรรมตนเองท่านตรัสรู้เนี่ยท่านตรัสรู้พึ่งกรรมตนเองแล้วก็ต้องต่อสู้เพราะเกิดมาอุบัติขึ้นมาในท่ามกลางศาสนาในอินเดียตอนนั้นเนี่ยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นน่ะมีพวกที่ไม่ใช่พระเจ้าก็คือพวกนัตถิกะทิฏฐิพวกที่เข้าป่าเข้าเขาเข้าทำไม่เอาอะไรแก้ผ้าทงไม่เอาอะไรไม่รับอะไรทั้งนั้นน่ะอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่เอาในวันนัตถิกะทิฏฐิพวกนี้ก็ไม่มีทั้งพระเจ้าไม่มีทั้งบาปทั้งบุญไม่มีทั้งอะไรทั้งนั้นนั่นก็มีศาสนาแบบนึงนอกนั้นก็มีพระเจ้าพึ่งพระเจ้าส่วนศาสนาพุทธเจ้านั้นพึ่งตนพึ่งกรรมกรรมเป็นตัวนำพาให้เราไปเกิดเรียกว่ากรรมโยนิกรรมที่เราทำเป็นของเราไม่รับไม่ได้อย่างที่กล่าวแล้วต้องเป็นของเราเป็นของเราอย่างไม่ขาดไม่หกไม่ตกไม่หล่นทำแล้วทุกอย่างเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าทำอย่างเบาก็ได้อย่างเบาๆทำอย่างน้อยๆก็ได้อย่างน้อยๆไม่ขาดหกตกหล่นทำอย่างแรงๆก็ได้เต็มๆไม่ขาดหกตกลงไม่รั่วไม่ซึมไม่ระเหยไม่ระเหิดกรรมที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่หายไปไหนไม่มีผลต่อเราตลอดกาลนานเราต้องเป็นทายาทของกรรมกรรมโยนิกรรมไม่ใช่กรรมมสมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมมัสโกมหิก็คือกรรมมสิกตาเป็นกรรมเป็นของตนเราทำกรรมแล้วจะต้องเป็นของเราไม่หกไม่ตกไม่หล่นเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเราเองเรียกว่าต้องรับมรดกกรรมของเราเองมรดกดีก็ต้องรับมรดกชั่วก็ต้องรับจะเลือกเอาแต่มรดกดีมรดกชั่วไม่เอาไม่ได้ถ้าได้ก็สบายเนาะคนเราใครมันก็ต้องแบ่งเอาชั่วทิ้งหมดเรื่องอะไรจะไปเอาแต่เอาชั่วมาก็เอาแต่ดีเพราะงั้นไม่ได้เราทำแล้วเราจะบอกเราไม่เอาไม่ได้นะแล้วไม่ขาดไม่หกไม่ตกไม่หล่นด้วยแบ่งใครก็ไม่ได้ในศาสนาพุทธมันเพี้ยนแบ่งบุญให้แก่คนนั้นแบ่งบุญให้แก่คนนี้นี่เป็นศาสนาที่เพี้ยนสอนมาผิดนานแล้วอาตมามาพูดคำนี้เขาถึงจะจับอาตมาเข้าคุกหาว่ามาสอนผิดทำให้ธรรมวินัยวิปริตซึ่งอาตมาก็ยืนยันอยู่ว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนมาแบ่งบุญแบ่งบาปอันนี้เป็นศาสนาอะไรก็ไม่รู้ไปเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันแทรกเข้ามาในศาสนาพุทธถ้าแบ่งบุญได้แบ่งบาปก็แบ่งออกหมดสิใช่ไหมใครจะเอาบาปไว้อะก็แบ่งบาปออกหมดเลยเอาทิ้งใต้ถุนนี่แหละถ้าแบ่งได้แบ่งบุญแบ่งบาปไม่ได้ของของตนเป็นของของตนตนต้องรับเป็นกรรมทายาโทเราต้องเป็นทายาทรับมรดกกรรมของเราเองไม่ใช่เอาไปแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้ถ้าแบ่งได้ท่านก็บอกว่าเขียนพินัยกรรมได้แบ่งได้ท่านก็บอกไม่ต้องสินี่ท่านบอกว่าเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเราเองเป็นทายาทรับเป็นมรดกรับมรดกหมดแบ่งให้ใครไม่ได้เรื่องนี้ถ้าไม่อธิบายก็คงจะคาใจเพราะว่าทำมานานเราแบ่งบุญแบ่งบาปไปให้ไม่แบ่งบาปหรอกแบ่งแต่บุญนั่นแบ่งทำเป็นแบ่งบุญไปให้คนตายไปให้พ่อให้แม่ที่ตายแล้วนี่ทำกันจังเลยขอยืนยันว่านะนอกศาสนาพุทธแบ่งบุญแบ่งบาปไม่ได้แบ่งบุญไปให้พ่อไปให้แม่ถ้าแล้วก็ทำกันมานานแล้วแบ่งไม่ได้ นะเอาละอาตมาจะพิสูจน์ให้ฟังถ้าไม่พิสูจน์แล้วคาใจแน่ต้องพิสูจน์ให้เห็นเดี๋ยวนี้ว่ามันแบ่งไม่ได้อ้าวคุณนั่งอยู่เนี่ยยังไม่ตายจากกันกับอาตมานะยังไม่ตายจากกันถ้าตายแล้วนี่ไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยพระที่บอกอวดดีบอกว่าจะแหมจะส่งบุญเอามาทำบุญแล้วก็ตรวจน้ำจะส่งบุญไปให้พ่อแม่ยังไม่รู้เลยพ่อแม่ตายไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ไปอยู่ซอยอะไรยังไม่รู้เลยใช่ไหมแล้วจะเอาไปส่งให้ได้ยังไงยังไม่รู้เลยแล้วมหาจักรวาลนี้อยู่ที่ไหนบ้างอ่ะตายแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะรู้ได้ยังไงอ่ะอวดดีจะเอาไปส่งให้ญาติโยมมาเอ้ายาทาวริวหาปุราเราไปส่งไปแม่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์ส่งไปให้ผู้ตายแล้วรู้ปล่าผู้ตายไปอยู่นรกหรือไปอยู่สวรรค์หรือไปอยู่ที่ไหนซอยเท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่นี่คือความอวดดีของพระที่ทำนอกรีดนะเพราะฉะนั้นมันไม่ถึงไปไม่ถูกเอาเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วว่าเรายังไม่ตายจากการพูดตายแล้วไปส่งไม่ได้อย่างที่ว่ามันไม่รู้อยู่ไหนจะไปส่งได้ไงเอาละเป็นๆ เนี่ยเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆเนี่ยอาตมาก็คงจะพอมีบุญบ้างใช่ไหมบวชมาก็ได้หลายสิบปีก็คงจะมีบุญอยู่ในตัวนี้ยังไม่ตายจากกันนี่อาตมามีบุญขอแบ่งบุญให้โยมหมดทุกคนแบ่งเอาไปเลยเอาใครจะเอาอิโต้ถากเอาหรือใครจะเอาอะไรเอายังไงเชิญแบ่งได้ไหมแบ่งได้ไหมนี่พิสูจน์ให้เห็นชัดๆจะจางๆกระจายกันเดี๋ยวนี้อาตมาพูดจริงๆว่าอาตมาแบ่งให้จริงๆถ้าแบ่งได้เอาไปเลยจริงๆยอมจะเอาไปอย่างไรจะแบ่งกันอย่างไรถึงจะแบ่งบุญบาปซึ่งเป็นกรรมวิบากอาตมาทำแล้วเช่นอาตมาไปปล้นอาตมาไปทำการปล้นได้มา10ล้านนี่ปล้นหรือว่าไปคอร์รัปชันไปขี้โกงมาว่างั้นเถอะอาตมาก็ไปทำเองนะอาตมาทำโยไม่ได้ทำด้วยนะอาตมาไปโกงมาหรือไปปล้นมาได้มา10ล้านอาตมาก็กอดไว้เลย10ล้านอธิบายตรงนี้ก่อนนะอาตมาจะอธิบายให้ว่าเงินนี่มันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของเราเนี่ยอาตมาไปปล้นมาได้10ล้านอาตมากอดไว้เลยไม่ให้ใครเลยขี้เหนียวพ่อไปน้องลูกเต่าไม่ให้ทั้งนั้นพี่น้องใครไม่ให้กอดไว้ไม่ให้กระเด็นเลยนะกอดไว้อย่างนี้แหละ10ล้านจนตายก็ยังกอดอยู่เลยตายตายก็ยังกอด10ล้านอยู่เลยถามว่าพอตายลงปั๊บไอ้10ล้านนี่มันไปกับที่เราตายไหมไปไหมอ้าวก็กอดไว้อยู่ไม่ให้ใครเลยด้วยไปไหมแล้วกรรมที่ปล้นนั่นไปไหมไปกับคนตายนี่ไหมกรรมปล้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วไปแท้ๆใช่ไหมไปแน่ๆใช่ไหมเป็นของผู้ปล้นใช่ไหมแต่เงินนี่ไปไหมอะไรเป็นของของเราแน่ๆเงินหรือกรรมนี่คือพิสูจน์ให้เห็นว่ากรรมนี่เป็นของของตนพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสผิดกรรมมัสโกมหิหรือกรรมมัสกตากรรมเป็นของของตนไม่เอาได้ไหมปล้นแล้วนี่ตายไปแล้วไม่เอาทิ้งไว้ในโลกนี่แหละก็ปล้นอยู่ในโลกนี่ตายไปแล้วก็เอาทิ้งไว้นี่ที่ไม่เอาไปด้วยได้ไหม อะไรแท้อะไรจริงเห็นไหมเงินจริงเป็นของจริงเงินเป็นของของเราจริงหรือกรรมเป็นของของเราจริงจำไว้จำไว้นะจำไว้เพราะฉะนั้นจะแบ่งไม่ได้เราปล้นไปเนี่ย10ล้านเนี่ยเราจะแบ่งให้ใครเนี่ยฉันปล้นมา10ล้านเนี่ยกรรมของเราก็ได้บาป10ล้านละแล้วร้อยเฮ้ยเองเอาไปสัก2ล้านสิวะข้าเอาแค่3ล้านนะข้าปล้นมา5ก็จริงเองแบ่งไปสัก2ล้านสิบาปสัก2ล้านข้าเอาบาปสัก3ล้านแบ่งได้มั้ยล่ะคนอื่นไม่ได้ปล้นด้วยนะตัวเองปล้นคนเดียวตัวเองไปโกงอยู่คนเดียวละแบ่งได้มั้ยแบ่งบาปก็แบ่งไม่ได้หรือแบ่งบุญก็แบ่งไม่ได้โยมเป็นคนไปทำทานเอาบุญมาเผื่อนะมันก็ได้โดยอนุโมทนาได้โดยอนุโมทนาหมายความว่าไงหมายความว่ายินดีด้วยคุณก็ยินดีด้วยเออดีนะเขาไปทำบุญเอาบุญมาฝากนะฝากจริงๆได้ไหมเราไปทำบุญนะเสร็จแล้วเราก็เดินมาแล้วก็บอกมาเจอกันแล้วก็บอกเออเราไปไหนมาไปทำบุญมาเออเอาบุญมาฝากนะนั่นมันฝากกันได้ไหมล่ะตัวเราเองไม่ได้ทำหรอกดีไม่ดีกำลังนั่งทุบหัวปลาอยู่เลย ถึงหัวปลานี่มันบาปหรือบุญนะบาปยังนั่มทุกหัวปลาเลยโดยคนไปวัดหรือไปวัดแล้วไปทําทานที่ไหนมาก็แล้วแต่ไปทํากุศลที่ไหนมาก็ตามเถอะทํามาแล้วก็มากลับมาบอกไปไหนมาบอกไปสร้างกุศลมาไปทํากุศลมาคนนี้ก็ทุบหัวปลาอยู่นะทักไปทับไปทํากุศลอยู่เออบุญมาฝากนะคนทุบหัวปลานี่ก็ทุบอยู่นั่นแหละปลาตายไป3ตัว5ตัวก็ทุบต่ออยู่นี่ไอ้แม่งจะแกงสัก10ตัวเหมือนกันเถอะนะทุบไปยังไม่ครบ10ตัวทุบหัวปลาอยู่จะให้มันครบ10ตัวแล้วคนนี้ก็บอกเอาบุญมาฝากนะไอ้คนทุบหัวปลานี่จะได้บาปหรือได้บุญอยู่อะบาปที่ตัวเองทุบหัวปลานั่นแหละเขาเอามาฝากยังไงคนนี้ก็ไม่ได้หรอกฟังดีๆธรรมะนี่ต้องฟังชัดๆและมันไม่ใช่เรื่องพระศาสนาพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้แม้กระทั่งที่เมื่อวานนี่ก็คงจะได้ฟังมนุษย์ทวนกระแสอยู่ดีๆมีความสามารถทำมาหากินได้เงินได้ทองดันไม่เอาซะนี่ทิ้งเงินทิ้งทองอาตมาก็ฟังไม่ครบฟังไม่หมดบางทีเสียงก็ดังไม่ให้ฟังมั่งบางทีเสียงก็ไม่ดังไม่ให้ฟังมั่งก็เลยไม่ได้รู้หมดแล้วแต่ท่านจะโปรดให้ฟังก็เลยได้ฟังเท่าที่ได้ฟังก็เลยได้รู้เท่าที่ได้รู้อาตมาทำงานไปก็ฟังในหูก็ได้ยินไปด้วยได้รู้เรื่องไปด้วยเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันอาตมาฟังนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจแล้วมันไม่ยากไม่ต้องคิดตามฟังแต่รับรู้เฉยๆส่วนงานคิดอาตมาก็คิดก็ทำงานไปฟังไปก็พอรู้นะรู้แต่ว่ามุทิตาใครขึ้นบ้างนะมุทิตาคนเดียวเมื่อวานคนเดียวไม่ได้เอาบัวขวัญขึ้นด้วยนะบัวขวัญเนี่ยเขาเป็นเท่าแก่เนี้ยเจ้าของพัญญาเจ้าของโรงงานทอผ้าโรงงานอะไรต่ออะไรตั้ง8หลัง8โรงที่ในนครปฐมนี่เยอะแยะนะแล้วเขาก็มานุ่งปะทุนี่เมื่อกี้ก็เดินมาโน่นนั่งอยู่โน่นนั่งอยู่โน่นเดี๋ยวยกมือโน่นมาบัวขวัญเท่าแก่เนี้ยก็มาอยู่เงี้ยนะเป็นหลายสิบปีละอยู่ที่บ้านนี่ใครไปถึงก็เขาบางทีเขาก็เช็ดบ้านกวาดทำนั่นทำนี่อยู่เขาก็นึกว่าเป็นคนใช้เมียเท่าแก่เนี้ยคนใช้แต่งตัวสวยกว่าเพราะคนที่ไปบ้านเขาเนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนคนใช้เพราะนุ่งปะทุงใส่เสื้อธรรมดาแต่คนใช้ในแต่งตัวบางทีนุ่งสแลกนุ่งกางเกงใส่เสื้อใส่อะไรยี่ห้อมียี่ห้อด้วยนะส่วนคนใช้บางทีเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่รู้คนไม่ค่อยรู้เขาก็มีความสุขของเขาคนเราจะมีความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองและคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยคนจนน่ะสุขที่สุดคนรวยไม่สุขหรอกคนรวยเนี่ยมันไม่สุขหรอกไม่สุขจริงๆเพราะว่าถ้ายิ่งคนมีปัญญาแล้วจะรู้ว่าไม่น่าจะสุขคนรวยเนี่ยมันควรจะละอายใจหรือควรจะลำบากควรจะละอายตัวเองคนรวยเนี่ยพวกเราเข้าใจผิดมานานว่าความรวยเนี่ยดีกว่าความจนเข้าใจผิดมานานใช่ไหมเคยเข้าใจใช่ไหมว่ารวยดีกว่าจนใช่ไหมไม่จริงจนดีกว่ารวยฟังดีๆนะเนี่ยมาฟังธรรมที่นี่แล้วเนี่ยเดินกลับบ้านเนี่ยจะเอาหัวเดินต่างตีนกลับบ้านมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยเคยได้ยินมาแต่อย่างหนึ่งทำไมอาตมาว่าความจนนี่ดีกว่าความรวยเพราะความจนเนี่ยเป็นความสะอาดความจนเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ความจนเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าจนนี่มีคุณค่าอย่าจนอย่างงอมืองอเท้านะจนยังไม่ทำอะไรนั่งเอาเปรียบเอารัดคนอื่นแล้วเราก็ไม่ทำอะไรได้แต่แอบแฝงเขากินได้แต่เบียดเบียนคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้บาปแน่ก็ไปเบียดเบียนคนอื่นมันก็บาปแล้วใช่ไหมไปกินแต่ของคนอื่นมันก็บาปแล้วเป็นหนี้เขาแล้วไปกินของคนอื่นเขาอะตัวเองไม่ทำอะไรไอ้อย่างนี้ไม่เอาจนอย่างนี้จนอย่างคนขยันจนอย่างคนที่มีความรู้ความสามารถจนอย่างเป็นคนที่ทำงานสร้างสรรค์จนอย่างอปิชฌะสันตุทิปวิเวกะอย่างพระพุทธเจ้าสอนคือจนอย่างมักน้อยมักน้อยแปลว่าอะไรมักน้อยแปลว่าทำมากๆเราทำขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราทำข้าวได้พันเกวียนแต่เราเอาไว้เองสิบเกวียนอีก990เกวียนแจกจ่ายคนอื่นไปหมดมันก็มีน้อยอะทีมันก็มักน้อยมันเอาไว้น้อยเรียกว่ามักน้อยกล้าจนเอาไว้น้อยนอกนั้นคนอื่นให้คนอื่นเขาหมดนี่เรียกว่ากล้าจนหรือมักน้อยอปิชฌะสันตุทิแปลว่าเรามี10ข้าว10ข้าว10เกวียนนี่พอกินพอใช้มั้ยล่ะเราทําได้พันเกวียนหรือ100เกวียนก็จริงนอกนั้นเราแจกคนอื่นหมดเราเอาไว้10เกวียนพอกินมั้ย ถ้าพอนั่นคือสันโดษถ้าเรากินเปลืองกินผลาญมันก็ไม่พอแหละกินเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างเมื่อวานนี้ได้ฟังท่านทิฏฐุพูดไปแล้วเอ๊ะงานนี้นี่พวกเราได้คำได้ยินคำว่าหาบ่อยๆทำมาหากินหมดนะใช่ไหมเห็นพูดกันมานานเลยคำว่าหารุ่นนี้ได้ฟังคำว่าหาชัดคือหาสังคมอะหาห้วยหาเบอร์หาเหล้าหายาหาอะไรก็ไม่รู้หาไอ้เครื่องแต่งหน้าแต่งตัวหาไออะไรก็แล้วแต่มันหลอกมาทางโทรทัศน์มาทางวิทยุมาทางพวกนี้พวกหาลงเมืองมันผลาญนะมันเปลืองนะไปหลงมันเข้ามันกินแล้วมันดูดนะหาพวกนี้ดูดหมดเลยดูดหมดเนื้อหมดตัวเลยหาพวกนี้เป็นเชื้อโรคสังคมนะมันเอาเราพังไม่เหลือหรอกนะเดี๋ยวก็ต้องแหมได้เงินมาก็เอาไปให้เขาเอาเงินก็เอาไปซื้อมาขี้หมาทาสีอะไรเอามาหลอกว่าดีก็ไปซื้อมาเอามาแต่งตรงนั้นเอามาแต่งตรงนี้เอามาอะไรอะไรต่างๆนานานะพวกหาลงเมืองถ้าเราไม่ถูกสังคมเขาปอกลอกไม่ถูกสังคมเขามอมเมาเราทำมาหาได้แล้วก็กินก็ใช้รู้จักปัจจัยชีวิตนะรู้จักอาหารรู้จักเสื้อคือเสื้อผ้านุ่งห่มกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยไม่จะมาใส่เพื่อที่จะไปล่อกามเนื่องมาใส่เพื่อที่จะมาอวดอ้างเบ่งข่มกันไม่ใช่ใส่กันอุจาดกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยก็พอแล้วบ้านช่องเรือนชานพอนั่งพอนอนพออยู่ก็พอแล้วไม่ใช่บ้านช่องเรือนชานก็สร้างไว้อวดไว้โอ้คนอื่นเขาโอ้ยตกแต่งใช้อะไรก็ไม่รู้แพงๆมาประดับประดาอวดเบ่งไม่ต้องหรอกเนี่ยบ้านนี่มูจูซี่นี่สมณะเนี่ยบ้านอาตมามีย้ายแต่ก่อนนี่ก่อนจะมาบวชนี่อาบ้านอาตมามีหลังใหญ่แต่อาตมาก็ทิ้งหมดแล้วก็มานอนอย่างเงี้ยนอนมาหลายสิบปีแล้วไม่เห็นมันเป็นอะไรแล้วขี้กากก็ไม่เป็นสบายจะตายกันนอนไม่ต้องยากต้องเย็นปัดก็ง่ายเพราะมันเล็กๆกวาดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วถ้าบ้านหลังใหญ่ๆกวาดไม่ไหวต้องไปจ้างคนมากวาดอีกแล้วมันโง่หรือมันฉลาดนะแล้วนอนหมดไหมก็ไม่หมดแต่ก็ทำให้มันใหญ่ไว้งั้นน่ะกินที่กินทางขวางคนแล้วคนอื่นเขาแย่งคนอื่นเขาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเรารู้แล้วว่าเรามาจนเนี่ยดีกว่าตรงไหนจะต้องพิสูจน์กันให้ถึงใจคนที่สร้างมากๆแล้วก็เอาไว้น้อยเอาไว้ของตนเองน้อยๆให้คนอื่นไปมากๆเนี่ยกับคนที่สร้างน้อยๆเสร็จแล้วก็ไปแลกกับคนอื่นให้ได้มามากๆตามวิธีทุนนิยมอย่างเมื่อวานเนี่ยมีผู้ถามโยมของอันนี้มันแค่ทุนร้อยนึงเวลาเอาไปขายเนี่ยขายมาเกินเนี่ยมันดีไหมก็เกินหน่อยๆก็ดีว่าโยมว่าก็มันดียังไงเราเกินหน่อยๆไม่หน่อยหรอกได้เกินมากๆก็ชอบอ่ะใช่ไหมในเข้าใจผิดได้เกินมานะเป็นบาปนะบาปจริงๆด้วยยังทุนมันร้อยหนึ่งของอันนี้สร้างแล้วทุนมันร้อยหนึ่งเอาไปขายเอาไปให้คนอื่นเนี่ยถ้าเราเอาคืนมาร้อยหนึ่งเนี่ยเจ้าใช่ไหมก็ทุนมันร้อยนะให้เขาไปแล้วก็เอาแบงค์ร้อยมามันก็เจ้าไม่บาปไม่บุญใช่ไหมแต่ถ้าให้เขาไปแล้วโยมเอาบอกว่าเอามา150แล้วเด็กก็ดีใจได้มาเกินตั้ง50ขูดรีก็มา50นะถ้ายิ่งได้มามากกว่านั้นยิ่งชอบนะไม่รู้จะไปหลอกเขาท่าไหนก็แล้วแต่ฮะอย่างที่โฆษณากันในโทรทัศน์ในอะไรเนี่ยโฆษณาให้คนหลงแล้วก็ยิ่งคนมารูเกลียวอยากได้ก็ขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเอานี่แหละทุนนิยมอยู่เป็นอย่างนี้แล้วได้เกินมาล่ะดีใจเป็นการดีใจที่ตัวเองทำบาปทำหนี้ไปเอาเปรียบเข้ามาเอาเปรียบเข้ามานี่เป็นบาปแน่ไม่ต้องถามอื่นถามว่าเอาเปรียบกับเสียสละอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนบาปอันไหนบุญเอาเปรียบบาปหรือบุญเสียสละบาปหรือบุญตอบได้ทุกคนนะตอบได้ทุกคนเพราะถ้าทุนมันร้อยนี่ขาย90มาได้กำไร10งงเพราะมันคนละเรื่องกันมนุษย์ทวนกระแสถ้าขาย80ยิ่งกำไร20เพราะเราได้เสียสละไป20ใช่ไหมก็ทุนมันร้อยเราขายไป80นะเราก็ได้เสียสละ20แล้วเสียสละเป็นบุญแล้วเป็นบาปล่ะเออก็ตอบแล้วอ่ะแต่ถ้าทุนมันร้อยไปขาย120ได้บุญหรือได้บาปได้หนี้มาอีก20ยิ่งขาย150ยิ่งหนี้มาอีก50 เพราะฉะนั้นในโลกทุกวันนี้เนี่ยทำกันอย่างทุนนิยมขายกันอย่างนี้จึงไปไม่รอดสังคมมันถึงได้รีถึงมันถึงได้พลานสังคมมันถึงได้เกฮีนกับหื้อรือเห็นไหมขนาดมันอยู่อเมริกานี่ต้องมารีดนาทาเรนเอาจากประเทศไทยตอนนี้ทุกอย่างด้วยวิธีการทางเศรษฐกิจเขาก็จะรีดเอาจากเรื่องไปเพราะมันผลาญมันกินมันใช้มันจะไม่พอแล้วมันก็ดิ้นรนทั่วโลกละต่างคนต่างเอานี่เมืองไทยเนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นอะไรไปแล้วแต่ทุกประเทศละต่างคนต่างเบียดเบียนกันเป็นแนวคิดที่เบียดเบียนไม่ใช่แนวคิดที่ไปเกื้อกูลกันอาตมาถึงเห็นว่านี่เป็นความผิดพลาดอย่างมากมหาศาลเลยเพราะแนวคิดของพระพุทธเจ้านั้นมาจนถามหน่อยสิว่าพระพุทธเจ้านี่จนหรือรวยรวยเหรอแล้วกันเจ้าชายสิทธัตถะน่ะรวยแต่ตอนมาบวชเป็นพระพุทธเจ้านี่จนหรือรวยไม่จนท่านมีกี่บาทล่ะพระพุทธเจ้าเอ้ารวยสินรวยทำยังไงเราก็พูดกันเรื่องเงินตอนเนี้ยเลี่ยงระโยมอ่ะคนมารวยศีลรวยธรรมเนี่ยดีแล้วล่ะไม่ต้องไปรวยเงินนี่ดีแล้วล่ะอาตมากำลังถามง่ายๆแล้วโยมไปตอบลึกๆแหมมันไกลไปยังไม่ได้ทันถามถึงขนาดนั้นถามว่าจริงๆนะพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายศรีสัทธะน่ะรวยมีทรัพย์สินการมีบ้านช่องเรือนชานมีวังมีเวียงแต่ท่านออกมาบวชแล้วนี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่แม้แต่รองเท้าทองท่านก็ถอดใช่มั้ยโยมเคยอ่านประวัติพระพุทธเจ้ามั้ยเคยแน่นอนรองเท้าทองแต่ก่อนนี่ใส่รองเท้าทองพระพุทธเจ้าน่ะเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าฟ้าที่จะต้องครองราชกบิลพัสดุต่อไปแต่ท่านมาบวชเนี่ยรองเท้าทองก็ถอดพระบาทเปล่าตลอดตั้งแต่บวชจนสิ้นชีพใช่ไหมไม่ได้ใส่รองเท้าเลยไม่มีสักบาทเวลาปรินิพพานเวลาที่นอนตายที่กุสินาราบนแท่นหินมีกี่บาทเหลือกี่บาทมีมรดกเท่าไหร่ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรแล้วพระพุทธเจ้าในท่านดีหรือชั่วสุดยอดแห่งดีแต่จนกราบคนจนหรือจะกราบคนรวยถ้าพระพุทธเจ้าแม้ตอนตายมีตั้ง10ล้านมี100ล้านมี1000ล้านเอ้าก่อนตายโอ้โหเหลือมรดก100ล้านจะกราบมั้ยอ้าวกราบคนจนไปอีกเลยพอถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าตอนตายนี่มีสัก1000ล้านนี่นะแล้วคุณก็ไม่กราบแน่นอนใช่มั้ยถ้าพุทธเจ้าตอนตายปรากฏว่าพุทธเจ้านี่สะสมมีตั้งพันล้านคุณไม่กราบพระพุทธเจ้าหรอกแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเลยสักกระแดงจึงกราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราบูชาพระพุทธเจ้าไหมบูชาเทิดทูลและบูชาคนจนมันถูกหรือก็ไปชอบคนรวยอ่ะเอาจะพึ่งไปพูดอานันท์ซีนี่พูดกันให้ง่ายๆก่อนพิสูจน์ให้เห็นชัดๆก่อนทีเห็นไหมว่าจนนี่ดีกว่ารวยเริ่มต้นเข้าใจขึ้นหรือยังว่าจนดีกว่ารวยเพราะฉะนั้นคนจะจนเอางี้ก็ได้นายกกับนายขอสองคนสมมุติให้ชัดๆนายกนี่หาเงินได้เดือนละแสนนี่ไม่มากหรอกในสมัยนี้เงินเดือนผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทยเงินเดือน700,000เคยใครเคยอ่านข่าวมั่งมีไหมอ๋อไม่ได้ข่าวเลยเหรอคุณกนกอภิรดีอ่ะคนใหม่เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทการบินไทยอ่ะเงินเดือน 700,000 จะระบุเลยว่าถ้าจะให้ทำงานต้องให้เงินเดือนของเงินเดือน 700,000 ไม่รู้กินข้าวเม็ดทองคำหรือเปล่าเงินเดือน 700,000 นี่มันต้องกินข้าวเม็ดทองคำเนาะกินข้าวเม็ดธรรมดาคงไม่ได้มันเงินเดือนต้อง 700,000 นี่เนาะอะไรกันนักกันหนาไม่รู้นะเงินเดือน 700,000 เอาละเรื่องของเขาบาปใครบาปมันเอาไปนั่นก็เป็นบาปนั่นแหละคุณนาฤทธิ์นาธาเรนทำอะไรกันนักกันหนาเอาอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้แต่เขาไม่เข้าใจหรอกทุนนิยมเขาไม่เข้าใจทุนนิยมในก่อบาปทั้งนั้นเลยขอยืนยันโดยไม่เข้าใจสัจธรรมเอาละอาตมาสมมุตินายกนายขอนี่เก่งทั้งคู่นายกับนายขอนายกนี่หาได้เดือนละแสนนายขอก็หาเดือนละแสนขยันหมั่นเพียรทำงานเก่งทั้งคู่ได้เดือนละแสนสองทั้งคู่แต่นายกกับนายขอนี่มีความคิดต่างกันนายกเนี่ยมีความคิดเหมือนคนทั่วโลกอยากจะรักษาไว้อยากจะให้ร่ำให้รวยเพราะฉะนั้นทำมาหาได้แสนเดือนละแสนก็ไม่พอเอาเงินไปออกดอกเอาเงินไปเล่นหุ้นเอาเงินไปเล่นหวยอะไรก็แล้วแต่หาทางที่จะทำมาหาได้ให้มันเพิ่มขึ้นอีก แล้วก็ไม่ค่อยแจกใครทำทานก็ทานอย่างที่เรียกเป็นนกต่อทานประเภทที่ทานแล้วมันต้องได้กลับคืนมามากกว่าเก่าว่างั้นเถอะจะทานก็ต้องไปทานออกโทรทัศน์โฆษณาต้องหาทางให้มันได้ประโยชน์แม้ทานก็ทานไม่จริงใจทานไม่ได้สละจริงหรือทานประเภทโฆษณาหาเสียงในกอนี่มีนิสัยอย่างนั้นอย่างในทุนทั้งหลายแหละเพราะเงินของตัวเองจะต้องงอกต้องเงยก็หาเงินได้เก่งแม้จะได้เดือนละแสนยังมีเงินงอกเงินดอกเงินอะไรได้มาอีกเพิ่มปีนึงก็ได้เพิ่มขึ้น10ปีก็ได้เพิ่มขึ้น20ปีก็ได้กองเบะบะขึ้นมา10จากเดือนละแสนก็จะกลายเป็นล้านเป็น10ล้าน20ล้านเป็น100ล้านก็ได้ถ้าเก่งในกอมีนิสัยอย่างนี้อย่างคนทุกข์บะขึ้นมา10จากเดือนละแสนก็จะกลายเป็นล้านเป็น10ล้าน20ล้านเป็น100ล้านก็ได้ถ้าเก่งในกอมีนิสัยอย่างนี้อย่างคนทั่วโลกคิดและก็สะสมส่วนในขอเนี่ยมีความคิดแบบพระพุทธเจ้าทำมาหาได้เดือนละแสนก็แจกจ่ายเชื้อจานเกื้อกูลตัวเกณฑ์ตัวเองก็แบ่งกินแบ่งใช้อาจจะเดือนหนึ่งสักหมื่นเนาะสมมุติว่าหมื่นหนึ่งไม่กระเบียดกระเสียนเกินไปก็จะแจกจ่ายเชื้อจานไปเดือนละ 90,000 ตัวเองได้แสนก็แจกไปเรื่อยๆเดือนละ 90,000 ตัวเองกินใช้หมื่นให้มันพอมักน้อยลงไปอีกอภิจสันตุทิปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะตามคำสอนของพุทธเจ้ามักน้อยสันโดษสงบนะไม่หลงสวรรค์โลกที่มันลวงแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำมาหาได้อาจจะมีรายได้ปลีกย่อยเพิ่มเติมขึ้นอีกบ้างแต่จะไม่มากเหมือนในกอเพราะในกอเอาเงินไปล่อเป็นตัวทุนแบบทุนนิยมจะรวยมากขึ้นแต่ในขอนี่ไม่ล่ะใช่ไหมก็จะหาได้เพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ทำทานแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูล20ปีผ่านไปในกอรวยเป็น10ล้าน20ล้านอาจจะ100ล้านส่วนในขอเนี่ยก็มีแต่แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลนี่ยิ่งมากน้อยยิ่งสันโดษพอลงไปตัวเองก็กินน้อยใช้น้อยลงไปเรื่อยจากกิน3มื้อลงมาเหลือมื้อเดียวเสื้อผ้าหน้าแพรก็ใส่เหมือนกับยังพวกเรานี่หัดเนี่ยแต่ก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์มีความรู้มีความสามารถไม่อับจนแต่ยอมจนแต่กล้าจนเป็นคนมักน้อยสันโดษลงมา20ปีในกอรวยในขอจะรวยไหมทำแล้วก็มีแต่แจกแต่จ่ายจะรวยไหมก็ไม่รวยแน่นอนก็จนอยู่อย่างนั้นแต่ก็ขยันสร้างสรรค์เหมือนกันถามว่าจะให้กราบโจมจะกราบใครจะกราบในกอหรือในขอจะบูชาใครในกอก็รวยคนรวยไงในกอรวยจะกราบใครในกอนี่รวยในขอนี่จนแน่นอนจะกราบใครกราบในขอตั้งหลักดีๆฟังดีๆเห็นไหมว่าคนเราคนดีกับคนชั่วเพราะฉะนั้นคนรวยไม่ได้หมายความว่าดีเอาละต่ออีกถ้าเราจะรวยนี่หนึ่งเราจะต้องได้มามากๆใช่ไหมถึงจะรวยใช่ไหมถ้าได้มาแล้วเราก็สะพัดออกได้มาแล้วก็ให้คนอื่นไปนะมันจะรวยไหมมันไม่รวยเพราะฉะนั้นคนจะรวยก็จะต้องได้มาก็ต้องหอบไว้เก็บไว้หนึ่งจะต้องได้มามากๆหาทางให้ได้เปรียบมามากๆหาทางให้ได้เปรียบมามากๆได้เปรียบเนี่ยดีหรือเลวดีหรือเลวเดี๋ยวถามอายุ10ขวบดีมั้งไปถามคนโตเดี๋ยวตอบผิด ได้เปรียบนี่มันดีหรือเลวเนี่ยนะมันเลวแน่1เขาต้องได้เปรียบ2เขาต้องขี้เหนียวใช่ไหมถึงจะรวยต้องเก็บต้องสะสมโกยกอบโกยไม่สะพัดออกให้มากจะให้ออกไปก็จำเป็นหรือว่าให้ทานก็ต้องมีทางที่จะได้กลับคืนมาหมุนเวียนวิธีการทำทานเพื่อที่จะเป็นโฆษณาตัวเองหรืออะไรอะไรเขามีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรวยเนี่ยจะรวยเนี่ยต้องเอาเปรียบต้องได้เปรียบสองต้องขี้เหนียวและคนขี้เหนียวนี่ดีไหมเล่าดีไหมคนขี้เหนียวนี่ดีไหมแต่คนใจกว้างเสียสละน่ะอันไหนดีกว่ากันเพราะฉะนั้นคนรวยจึงไม่เห็นดีตรงไหนเลยเห็นไหมต้องให้เข้าใจนะว่าคนจนที่อาตมาหมายเนี่ยไม่ใช่คนจนนั่งงอมืองอเท้าขี้เกียจขี้ข้าวขึ้นขนไม่ทำอะไรเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่นะคนจนที่ขยันหมั่นเพียรคนที่อุตสาหะวิริยะเรียนรู้มีสมรรถนะมีความสามารถสร้างสรรค์ได้ดีแต่มีการสะพัดมีการเกื้อกูลคนอื่นมีการให้ตัวเองไม่สะสมตัวเองไม่กอบโกยตัวเองไม่เอาเปรียบตัวเองมีแต่เผื่อแผ่เกื้อกูลตัวเองก็จนแต่ไม่ต้องกลัวว่าเรา ถ้าเรามีทรัพย์ที่แท้อยู่ในตัวนี่คือความสามารถและขยันถ้าเรามีความสามารถนี่แหละคือทรัพย์ทำเดี๋ยวนี้มันก็เกิดเดี๋ยวนี้ทำวันไหนก็เกิดวันนั้นทำชั่วโมงไหนมันก็เกิดชั่วโมงนั้นมีผลสร้างขึ้นมานั่นมากหรือน้อยก็แล้วแต่ขยันทำมันก็เกิดเหมือนเพราะฉะนั้นทรัพย์อยู่ในตัวเราปล้นใครปล้นก็ไม่ได้ทรัพย์ที่คือความขยันหรือความสามารถของเราเนี่ยใครปล้นไม่ได้อะคุณอยากได้ความสามารถอย่างคนนี้อย่างคนนี้อย่างคนนี้คุณก็ต้องไปฝึกเอาเองคุณจะไปปล้นเอาความสามารถเฮ้ยเองเก่งๆขับปล้นเอาความเก่งของเองมามันปล้นได้ไหมเล่าปล้นไม่ได้ใครปล้นก็ไม่ได้ความเก่งของใครความสามารถของใครใครก็ปล้นใครไม่ได้ถ้าเรามีแต่ความเก่งความสามารถถ้าเราไม่ขยันมันก็ไม่ใช่ทรัพย์เราเก่งเราสามารถแต่เราเอาแต่นอนบังออนเอาแต่นอนแล้วมันจะมีอะไรเกิดหรือมันก็ไม่มีเกิดอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เก่งคนที่สามารถก็ต้องขยันด้วยจึงเรียกว่าทรัพย์เพราะฉะนั้นที่นี่เขาไม่ต้องห่วงหรอกทรัพย์อยู่กับตัวคือความสามารถกับความขยันถ้าเราเจ็บเราป่วยล่ะเราไม่ทำไม่ไหวก็ไม่ได้ขยันแม้จะมีความสามารถเราเจ็บเราป่วยป่วยก็เจ็บก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่กับหมู่ที่อยู่ที่นี่เนี่ยคนอยู่ที่นี่ด้วยกันเนี่ยคนนี้ป่วยก็พักผ่อนที่แก่แล้วทำไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรแต่คนที่กำลังวังชาดีๆก็ทำเพราะทุกคนขยันแต่เป็นคนกินน้อยใช้น้อยเพราะฉะนั้นคนกินน้อยใช้น้อยก็เหลือส่วนเหลือก็เอามาแบ่งกันแจกกันเกื้อกูลกันมันก็เป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคนชุมชนที่นี่นี่มีวัฒนธรรมคนขยันคนที่มีความสามารถมากทำแล้วก็แบ่งให้คนอื่นก็แบ่งอยู่แล้วที่นี่เรามีวัฒนธรรมสาธารณโภคีคือมีวัฒนธรรมเป็นของส่วนกลางทุกคนไม่มีเงินเดือนส่วนตัวไม่มีรายได้ทำมาเท่าไหร่ก็เอาเข้าส่วนกลางหมดแล้วเราก็กินก็ใช้ของกลางนี่แหละเหมือนเรามีบ้านหนึ่งลูกก็ทำน้องก็ทำพี่ก็ทำพ่อก็ทำแม่ก็ทำปู่ย่าตายายถ้าอยู่ด้วยกันในบ้านนั้นก็ต่างคนต่างทำเสร็จแล้วก็เอามารวมเป็นส่วนกลางหมดแล้วเราก็กินใช้ส่วนกลางนั่นแหละไม่แบ่งว่านี่เป็นของพ่อนะนี่เป็นของแม่นั่นนี่เป็นของลูกนั่นนี่เป็นของไม่เป็นของส่วนกลางที่นี่เนี่ยพ่อแม่เยอะหลายคู่ลูกเต่าก็มากเยอะหลายคนพี่ป่าหน้าอาก็เยอะแต่กองกลางกองเนี่ยเลยกองใหญ่เลยกองใหญ่แล้วก็กินน้อยหัดกินน้อยใช้น้อยแต่ให้มันพอไม่ใช่ทรมานตัวเองอย่างกินมื้อเดียวเนี่ยอาตมากินมื้อเดียวมา 30-40 ปีอาตมาก็ไม่ได้ไปบกพร่องอะไรเลยเผลอไม่ได้น้ำหนักจะขึ้นอยู่ด้วยกินวันละมื้อมานี่แหละตลอดเวลานี่พวกเรานี่กินวันละมื้อนี่กินวันละมื้อเปล่าเนี่ยใบพุทธเนี่ยวันละมื้อนะกี่ปีมาแล้วเกือบ20ปีมาแล้วนะนี่พร้อมแห้งแล้วเนี่ยเหลือกระดูกแล้วเนี่ยกินวันละมื้อนี่เนี่ยบวมอยู่เงี้ยนะกินมื้อเดียวเนี่ยนะโชว์หุ่นตั้งแต่วันแรกแล้วนะนี่คุยพูดเองหุ่นสวยนี่เขาบอกหุ่นท้วมอีกอย่างเขาไม่บอกหุ่นสวยหรอกเพราะคนที่เราคิดให้ดีๆคิดให้ถูกๆเนี่ยคิดเป็นสัจธรรมฟังดีๆสัจธรรมต้องฟังชัดๆเราเข้าใจผิดมานานแล้วเรานึกว่าเรารวยนี่ดีอาตมากำลังบอกพวกเราอยู่ว่าอย่าไปรวยเลยไปรวยเนี่ยเลวเนี่ยอาตมาพูดแรงไปนะคนรวยเขาจะเนี่ยคนรวยไม่ค่อยจะมาที่นี่เพราะว่ามาแล้วถูกว่าเขาไม่ค่อยจะมามีบัวขวัญนี่แหละมาอาตมาว่าคนรวยนี่ไม่ดีคนรวยนี่เลวบัวขวัญเขาก็รวยจริงๆนะเขาก็มีเงินมีทองมีเป็นเจ้าของโรงงานต้องไม่รู้เท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังมาฟังเขาก็ยังสบายใจเขาก็ยังอะไรอยู่เขาบอกว่าไม่เป็นไรของสามีเขาไม่ใช่ของเขาเขาว่างั้นนะแต่เขาจะว่ากับฉันเขาเป็นเรื่องคนเราผัวเมียกันมันจะของใครเนาะรวยนี่มันไปเอาเปรียบเข้ามาอย่างที่ว่านี่รวยไม่ดีแต่ถ้าจนนี่ดีเพราะจนเราจนเราสร้างสรรค์เราขยันเราทำแล้วเราก็แจกจ่ายเชื้อจานไปทำทันทีเป็นกรรมทันทีเป็นวิบากทันทีเป็นผลกรรมทันทีเราทำเสร็จแล้วก็ให้นี่ทำแล้วทำแล้วก็คนก็เอาไปที่ทำแล้วกรรมมันลึกนะเราทำเสร็จเราก็ไม่ต้องคิดเลยเอาไปเราทำยิ่งได้มากเป็นของดีด้วยยิ่งของดีราคาแพงตามราคาของโลกเขานะเราก็ไม่เอาเราก็กินก็ใช้เท่าที่เรากินเราใช้นี่แหละนอกนั้นก็เอาเข้าส่วนกลางแจกจ่ายเชื้อจานเพื่อนฝูงไปนี่เป็นวิธีการแบบพุทธที่นี่เราจะพิสูจน์ธรรมะแบบพุทธเพราะฉะนั้นคนที่มักน้อยคนที่สันโดษคนที่พอคนที่ไม่สะสม และก็มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีรายได้เป็นไม่มีรายได้เป็นของตัวสร้างสรรค์แล้วก็แบ่งปันกันกินกันใช้เนี่ยเป็นสังคมแบบพุทธเป็นสังคมแบบสาธารณโภคีสังคมแบบเกื้อกูลมีความรักกันมีความเกื้อกูลกันเป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีสารณียะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีสังคหะอวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะนิพุทธพจน์7เป็นคนที่มีการระลึกถึงกันระลึกถึงกันอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเราเองเราไม่มีเพื่อนเราไม่นึกถึงใครเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนไม่โดดเดี่ยวของเราไม่เป็นอริยะไปเถิดนึกถึงแต่คนนั้นนึกถึงแต่คนนี้นึกถึงกันได้เพราะเราเองเราหมดภาระไม่จำเป็นจะต้องห่วงตัวเองเพราะตัวเองก็ขยันหมั่นเพียรตัวเองก็สร้างสรรค์มีบุญแล้วมีบุพเพกตะบุญญาตามีบุญเป็นของของตนเราก็ทำขยันหมั่นเพียรแล้วก็แจกจ่ายเจือจานอยู่ทุกวันมันก็มีบุญของเราอยู่เรื่อยแหละเราเชื่อบุญเชื่อบาปเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากเราสร้างบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีบุญเก่าสั่งสมเรื่อยเราก็เสียสละอยู่เรื่อยๆก็เป็นบุญเป็นกุศลวิบากอยู่เรื่อยทำทานทำบุญบริจาคอยู่เรื่อยมันก็เป็นของเราไม่ต้องให้สุวรรณสุวานจดหรอกมันเป็นของเราแน่ๆสุวรรณสุวานไม่ต้องจดสัจจะก็เป็นจริงนะเขาอธิบายเป็นปุคคลาธิฐานเฉยๆมีนายสุวรรณสุวานคอยจดนะทำบาปก็นายสุวรรณจดทำบุญก็นายสุวรรณจดอะไรเงี้ยอธิบายกันมาให้เป็นตัวตนบุคคลพอเข้าใจความจริงแล้วเราทำบุญปุ๊บมันก็เป็นของเราปั๊บเราทำบาปปุ๊บเป็นของเราปั๊บไม่ต้องมีใครจดมันก็จดเองโดยสัจจะบันทึกแล้วนะเพราะเราทำบุญอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาบุญเก่าบุพเพกตบุญญาตาคือบุญที่ได้สั่งสมไว้เก่าเราทำอยู่กับหมู่นี้เราก็ทำดีเกื้อกูลอยู่เพื่อนฝูงก็รู้ว่าคนนี้มันขยันนี่เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงคนนี้ทำงานเยอะนี่ตัวเองเอากินน้อยใช้น้อยนอกนั้นก็แบ่งแจกเพื่อนฝูงอยู่แม้เราจะเจ็บป่วยลงไปเนี่ยพิสูจน์กันได้ว่าไม่ตายเพื่อนไม่ปล่อยให้อดตายหรอกคนนี้ไม่ทำงานแล้วนี่นอนป่วยแล้วแต่บุญเก่ามีเราก็จะเลี้ยงดูกันไปแก่แล้วทำมาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวจนกระทั่งแก่ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ดีไม่ดีเป็นอัมพาตด้วยเขาก็จะเลี้ยงไว้เองนี่เป็นวัฒนธรรมของคนคนเป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์โขลงจะดูแลกันเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตประเพณีอุ้มชูดูแลเกื้อกูลกันมีการรักกันระลึกถึงกันสารณียะรักกันเนี่ยปิยครณะหมายความว่าก็รักกันแต่รักนี่ต้องรักอย่างเกื้อกูลอย่างมนุษยชาติความรักอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่รักอย่างแค่กามรักอย่างแค่ลูกของข้ารักลูกคนอื่นไม่รักไม่ใช่ต้องรักไปหมดแม้แต่พี่น้องก็รักแม้แต่เพื่อนฝูงก็รักแม้แต่เพื่อนมิตรสหายในชาติเพื่อนในชาติเรียกว่ามีชาตินิยมชาตินิยมรักเพื่อนทั้งร่วมชาติแม้แต่สากลนิยมรักเพื่อนร่วมโลกต้องมีความรักที่กว้างขวางกันรักเพื่อนที่มีความดีเพื่อนที่ไม่มีความดีไม่ชังหรอกแต่ว่าไม่ต้องรักมากหรอกไอ้คนที่ไม่ค่อยดีแต่ก็เกื้อกูลเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเป็นความรักที่ลึกซึ้งเลยว่าความรักอย่างเทวนิยมความรักอย่างทางวิญญาณจิตวิญญาณลึกระลึกถึงอย่างมีปัญญามันอย่างศาสนาเขาเทวนิยมเนี่ยอาตมาเขียนความรักสิบมิติเอาไว้ต้องไปเอาไปอ่านนะรักอย่างพระพุทธเจ้านี่มีความรักอย่างดีมีปิยกรณะมีครุขรุกรณะมีความเคารพกันมีความนับถือกันเคารพกันนับถือกันเรียกว่าครุกรณะมีสังคหะมีการเอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลกันเรียกว่ามีสังคหะสงเคราะห์กันมีการเกื้อกูลอุดหนุนช่วยเหลือเฟื่อฟายกันมีอวิวาทะอวิวาทไม่วิวาทไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันอวิวาทนี่อวิวาทะอยู่กันด้วยหมู่ด้วยฝูงเนี่ยต่างคนต่างมาจากใต้ก็มีเนื้อก็มีตะวันตกก็มีตะวันออกก็มีมาอยู่รวมกันอยู่ที่นี่ลูกหลายพ่อหลายแม่บางคนเชื่อลาวบางคนเชื่อจีนบางคนเชื่อแขกบางคนเชื่อฝรั่งบางคนเชื่อชาตินั้นชาตินี้ก็มาอยู่รวมกันเป็นพี่เป็นน้องกันได้อยู่ที่นี่อย่างนี้อยู่กันด้วยคุณความดีใครไม่มีความดีใครมีแต่ความชั่วก็ค่อยๆคัดกันออกคนไหนที่ชั่วมากๆเอาออกไปเถอะมันคนละเผ่าคนละพันมันพันชั่วเอาพันดีไว้ที่นี่คัดแต่พันดีไว้ชั่วต่ำกว่ามาตรฐานที่นี่เช่นไม่มีศีล5มัวเมาในอบายมุขเอาออกที่นี่หรือว่าดื้อด้านดื้อดึงเกินไปโลภก็จัดราคะก็แรงโทสะก็จัดเกินขีดที่นี่ไม่เอาไว้ คัดออกนะเพราะคนอยู่ที่นี่เนี่ยเราเลือกพันเลือกพันเป็นคนพันใหม่เป็นคนพันดีคัดเลือกพันพันนี่เอาพฤติกรรมไม่ใช่เอาพันมาจากแหมสมสู่ออกมาก็เป็นพันมานะมีกรรมพันแบบยีนแบบวัตถุเท่านั้นไม่เอาเอากรรมเป็นหลักเอาวิบากเป็นหลักเอาพฤติกรรมเป็นหลักเพราะนั้นใครมีพฤติกรรมชั่วนี่คนละพันถ้ามีพฤติกรรมดีได้มาตรฐานเรามีหลักวัดมีศีลมีธรรมมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีไว้วัดถ้าใครต่ำกว่ามาตรฐานได้กว่าคนละพันแล้วนอกพันแล้วขัดออกเพราะฉะนั้นเราจะเลือกพันนี่อยู่รวมกันคนที่นี่มีศีลมีธรรมมีหลักเกณฑ์จริงๆเพราะคนที่นี่ไม่อยากมีลูกหรอกกลัวลูกผีมาเกิดเอาจริงๆมันซวยถ้าลูกผีมาเกิดแล้วตายแล้วทีนี้ลูกเราจะต้องถูกคัดออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาจริงๆนะเพราะที่นี่คนจะอยู่เป็นโสดกันส่วนมากโดยไปคัดเลือกเอาลูกคนอื่นมาเพราะนั้นที่นี่เลี้ยงลูกคนอื่นเขาเยอะโดยเราคัดเอาด้วยเพราะกว่าจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยสอบมาในคัดเลือกนี่เข้าค่าย3ค่าย4ค่าย5ค่ายไม่ถึง5หรอก3อาตมาพูดเกินไปนะคัด2ค่าย3ค่ายกว่าจะได้เข้ามาเรียนที่นี่มาอยู่ที่นี่คัดเสร็จแล้วแล้วก็สอนให้อบรมให้จนกระทั่ง6ปีใครอยากอยู่ก็อยู่ไม่ได้บังคับหรอกนะอยากอยู่ต่อที่นี่อีกเป็นหมู่คนที่นี่เอาจบม.6 แล้วไม่อยากอยู่จะไปแล้วก็ปล่อยเราไม่ได้เอาอะไรสอนให้ฟรีเลี้ยงให้ฟรีนี่แหละจบม.6 แล้วอยากจะไปที่อื่นก็ไปแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรต้องมาใช้นี่นะนี่เลี้ยงมาตั้ง6ปีเนี่ยไม่อ่ะไม่ต้องทวงเลี้ยงให้ให้เป็นคนดีแม้เป็นคนดีแล้วอยากไปข้างนอกก็แล้วแต่ไม่กตัญญูเนาะก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นคนดีแล้วเขาไม่อยากไปหรอกเขาจะอยู่นี่แหละเขาจะรู้เพราะเราไม่ได้ปิดข้างนอกเขาเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงเขาจะรู้ที่นี่ไม่ได้สอนอย่างปิดให้รู้แต่ที่นี่ปิดบังเลยนะเป็นม่านไม้ไผ่ม่านเหล็กไม่ให้รู้ข้างนอกเลยโลกเป็นยังไงไม่ให้รู้ไม่ใช่ให้รู้ข้างนอกแล้วบอกให้พิจารณาข้างนอกเป็นยังไงข้างในเราเป็นยังไงเปรียบเทียบอะไรดีอะไรไม่ดีสอนทั้งหมดแล้วเขาก็จะรู้จักการใช้วิจารณญาณตัดสินเลือกเอาใครอยากอยู่นี่ก็อยู่ใครไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราจะเลี้ยงลูกคนอื่นอย่างนี้แหละเพราะยันลูกเราเองเนี่ยคลอดออกมาเนี่ยแม่ถ้ามันลูกผีมาเกิดแล้วโอ้โหต้องถูกคัดออกในคุณคิดว่าจะอกหักขนาดไหนเจ็บปวดเลยมั้ยเพราะฉะนั้นที่นี่คนจึงไม่ค่อยอยากจะแต่งงานหรอกไม่อยากจะมีคู่ไม่อยากจะมีลูกหรอกนะคนไม่แต่งงานที่นี่เรายกย่องไม่ใช่เรายกย่องพระพุทธเจ้าก็ยกย่องนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ตั้งตนเป็นคนโสดเขาเรียกว่าบัณฑิตผู้ฝักใฝ่ในเมถุนเมถุนหมายความว่ามีคู่ไปเป็นคู่ผู้ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมองพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนั้นเพราะคนที่ตั้งตนเป็นคนโสดเขาเรียกว่าเป็นคนบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ดีบัณฑิตเป็นบัณฑิตส่วนผู้ฝักใฝ่ในเมถุนที่จริงท่านไม่ได้บอกว่าส่วนหรอกท่านบอกว่าคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมองเต็มๆท่านว่างั้นคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุนฝักใฝ่ในการไปหาคู่ย่อมเศร้าหมองเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาไปว่าใครถ้าจะว่าไปว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะพุทธเจ้าท่านสรรเสริญคนโสดท่านเองท่านมีนางพระนางพิมพาท่านก็ยังต้องเลิกมาหนีมาบวชแล้วก็เอาคนมาถือศีล5ศีล8สูงขึ้นแต่คุณยังทนไม่ได้คุณจะมีศีล5ก็มีผัวเดียวเมียเดียวก็แสนทุกข์แล้วไม่ใช่แสนสุขนะอย่าฟังผิดนะมีผัวเดียวเมียเดียวแสนทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ให้มันรอดเถอะจะให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปมีผัวมีเมียยิ่งดีใหญ่นะเอาละอาตมาจะไม่ขยายยืดยาดไปเนาะมันจะเละมันจะฟ้ามไปอาตมาอยากจะตีเรื่องเข้าเป้าว่าคนเรามาจนเนี่ยแล้วไม่ได้จนใจไม่ได้จนอย่างงอมืองอเท้านี่เป็นเรื่องทวนกระแสโลกโลกมันต้องการคนรวยเสร็จแล้วก็สอนมหาวิทยาลัยทั้งหลายแหละสอนความรู้สอนวิชาไปจบออกไปแล้วพวกเรานี้จะต้องไปจนใช่ไหมจบด็อกเตอร์ออกมาก็จะมาจนใช่ไหมไม่มีแต่จะมากอบโกยให้รวยทั้งนั้นเลยมหาวิทยาลัยในโลกไม่ได้สอนให้คนไปกอบโกยสอนให้ไปแย่งชิงเพื่อที่จะรวยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นโลกียะส่วนพระพุทธเจ้าสอนนั้นอย่าไปเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ต้องไปหลงในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่มีก็สบายลาภคือสิ่งที่ได้โดยธรรมเพราะนั้นสร้างขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายไม่ต้องเก็บไว้รวยไม่ต้องเก็บไว้รวยสร้างเถอะขยันสร้างนี่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญ ทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจขี้คร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตผู้ใดเคยบวชเคยเรียนมาก็คงจะรู้ท่านก็สอนอย่างนี้ขยันมันเพียรสร้างสรรค์แต่ไม่ต้องหอบไว้กล้าจนหรือมักน้อยอปิชะแตกจ่ายไปแล้วก็พยายามทุกคนเข้าใจอย่างที่อาตมาพาพิสูจน์กันเนี่ยทุกคนขยันมันใครขี้เกียจโดนจี้ทั้งนั้นในนี้ไม่มีใครให้ขี้เกียจหรอกขี้เกียจมากๆก็ไล่ออกเพราะขี้เกียจเนี่ยเป็นอบายมุขข้อที่6ขี้เกียจเนี่ยเป็นอบายมุขข้อที่6 เพราะที่นี่คนไม่ให้ขี้เกียจเพราะขี้เกียจมันเลวอ่ะก็พูดง่ายๆคนขี้เกียจใครมันจะไปชอบใครมันจะไปเอาลูกเราขี้เกียจเราชอบไหมเล่าไม่ชอบลูกเราขี้เกียจเราก็ยังไม่ชอบเลยใครขี้เกียจเราก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละมันไม่ดีมันเลวอ่ะเพราะเราก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์แต่เราไม่สะสมไม่กอบโกยไว้เราก็จะเป็นคนมีบุญเราสร้างได้เยอะๆเยอะๆแล้วเราก็ให้เขาหรือเราสร้างนี้ได้แล้วเราก็ขายถูกๆให้แก่คนอื่นเรามีประโยชน์ต่อคนอื่นใช่ไหมถ้าเราสร้างอันนี้ขึ้นมาทุนมันพันหนึ่งเราไปขายเอา1,500เรามีประโยชน์กับคนอื่นไหมไม่มีเพราะว่าถ้าราคามัน1,100คุณเอาไปขาย1,100คุณก็ไม่มีประโยชน์ต่อเขาแล้วคุณแลกเอา1,100คืนมาครบแล้วนี่เจ้าแล้วนี่ยิ่งไปขาย1,500แล้วคุณก็บอกฉันนี่แหละสร้างอันนี้ก็คุณเอาไปแล้วตั้ง1,500ทุนมันแค่พันน่ะคุณก็เอามาคืนเอามาหมดเอามาเกินแล้วเอามาตั้ง1,500แล้วคุณยังบอกว่านี่ของฉันนั่นน่ะฉันทำนะเห็นว่าคุณสร้างคุณใช้ของฉันก็เองเอาไปแล้วตั้ง1,500ยังมันจะตู่ของฉันที่ไหนแล้วระบบทุนนิยมมันเป็นคนไม่มีประโยชน์เลยเพราะสร้างแล้วเอาไปขายคนอื่นเนี่ยคุณเอาคืนมาจนหมดเอาเกินมาด้วยแล้วคุณมาขี้ตู่ว่าคุณมีประโยชน์ในโลกคนเหล่านี้แบบทุนนิยมเนี่ยเป็นคนไม่มีประโยชน์เห็นไหมแบบคิดแบบทำกันอยู่ในโลกนี่ทุกวันนี้เป็นคนไม่มีประโยชน์เราทำข้าวสร้างข้าวมาได้เท่านี้ถังแล้วก็คิดราคาเต็มทุนเท่านี้ขายมันเกินหน่อยแล้วคุณก็ไปขายเกินแล้วคุณบอกคุณมีประโยชน์ต่อคนอื่นคุณเอามาเกินแล้วนี่มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่คิดอย่างทุนนิยมเป็นคนไม่มีประโยชน์ในโลกต้องมาคิดอย่างบุญนิยมพวกเรานี่ชาวบุญนิยมขายหรือแจกขายถูกๆยิ่งขายถูกเรายิ่งมีประโยชน์ต่อคนอื่นใช่ไหมถ้าเรายิ่งขายถูกขายต่ำกว่าทุนเรายิ่งมีประโยชน์แก่คนอื่นใช่ไหมถ้าเราขายแพงขายเกินทุนไปมากตอนเท่าไรเรายิ่งไม่มีประโยชน์ใช่ไหมนี่แหละหลักคิดแบบทุนนิยมนี่ไม่มีไม่คุณไม่มีบุญและก็ไม่มีคุณค่าประโยชน์คนไปทำงานทุกวันนี้เนี่ยไปทำงานคนมีค่าแรงงานเรียกว่าเงินเดือนหรือรายได้นายกทำงานเอาเงินเดือน100,000เอาไปคืนหมดแล้วอย่างคุณอะไรที่เป็นดีๆของการบินไทยเอาเงินเดือน700,000อาตมาว่ามันเกินมันจะอะไรกับขนาดนั้นนะราคาแต่เขาตั้งเองเขาจองให้กันเอาคืนหมดแล้วแล้วคุณบอกว่าฉันมีประโยชน์ในโลกแม้แต่นายกก็เอาเงินคืนหมดแล้วเพราะยานายกอย่ามาคุยเลยว่ามีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติคนต่อไปเนี่ยอาตมามีพรรคการเมืองกันอยู่นะในพวกชาวอโศกเรามีพรรคเพื่อฟ้าดินแล้วร่างนโยบายไปให้กกต.จดประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเป็นหลักการว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยจะต้องสร้างคนให้เป็นนักการเมืองจนกระทั่งเป็นนักการเมืองชั้นไปทำงานรับใช้ประชาชนถ้าจะได้เป็นส.ส.จะต้องไม่เอาเงินเดือนรัฐมนตรีจะไม่รับเงินเดือนให้คนเลี้ยงเอาไว้และเป็นคนมักน้อยกินน้อยใช้น้อยด้วยเป็นยิ่งเป็นนายกยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์ทำประโยชน์ให้คนอื่นให้มากๆมากๆดูซิว่าคนจะเลี้ยงไว้ไหมไม่ต้องเอาเงินเดือนเพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อฟ้าดินเนี่ยเป็นนโยบายจะทำงานให้แก่ประชาชนโดยไม่เอาเงินเดือนและให้ประชาชนเลี้ยงไว้จะพิสูจน์ดูซิว่าคนจะเลี้ยงไว้ไหมนายกที่ไม่รับเงินเดือนเลยเนี่ยอยากจะเป็นนายกกินและเป็นคนมักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยอาจจะเป็นนายกกินมือเดียวด้วยอย่าว่าแต่นายกเลยขนาดคุณจำลองไปเป็นรองนายกก็ยังกินมือเดียว ต้องกินจริงๆด้วยมันจะไปแอบกินด้วยนะกินมื้อเดียวต่อหน้าแต่เสร็จแล้วไปแอบกินข้างหลังอีก 3-4 มื้อไม่ใช่กินมื้อเดียวจริงๆขนาดคุณจำลองนี่เป็นจำลองสีเมืองเป็นรองนายกก็กินวันละมื้อมักน้อยสันโดษประหยัดขี้เหนียวกว่าอาตมาเนี่ยคุณจำลองจริงๆจู้จี้ขี้เหนียวกว่าอาตมาขออภัยเถอะประหยัดไม่ว่าขี้เหนียวแต่มันไม่ดีเพราะคนขี้เหนียวนี่ไม่ดีแต่คนประหยัดนี่ดีต่างกันนะประหยัดกับขี้เหนียวนี่ต่างกันนะคนประหยัดนี่กระเม็ดกระแมรู้จักใช้ให้มันเหมาะสมส่วนคนขี้เหนียวเนี่ยไม่ให้ใครมันคนละเรื่องขี้เหนียวขี้หวงแหนเห็นแก่ตัวมันต่างกันขออภัยที่ว่าคุณจำลองขี้เหนียวประหยัดประหยัดกว่าอาตมาไม่ค่อยยอมนั่งเครื่องบินอาตมานั่งเครื่องบินบ่อยคุณจำลองไม่ยอมนั่งเครื่องบินจะขึ้นแต่รถไฟใครให้นั่งไม่ค่อยยอมนั่งเครื่องบินประหยัดกว่าอาตมาเนี่ยเอาละนั่นก็เรื่องของความดีอาตมาอยากทำตามเหมือนแต่อาตมาไม่ไหวมันไปไม่ทันเลยต้องนั่งเครื่องบินก็ต้องยอมนะก็เอานะอาตมาเล่าอะไรต่ออะไรขยายสัจธรรมให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกๆหูเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินอาจจะฟังมากเพราะว่ามาถึงเวลามันน้อยอาตมาก็รีบอัดอะไรให้ฟังอาจจะฟังแล้วมันยังรับไม่ทันไม่ไหวมันงงแล้วทำไมมาพูดอย่างนี้ไอ้เราเข้าใจมันอีกอย่างนึงทำไมมันเป็นอย่างนี้เว้ยนี่อย่าปั่นป่วนนะฟังดีๆฟังแล้วอาตมาพูดแล้วมันงงๆยังไงวะนี่พ่อแม่ก็ไม่เคยพาคิดอย่างนี้นะว่าต้องมาจนมาจนแล้วมันจะจริงขายไปเนี่ยเอาต้องให้ต่ำกว่าทุนบ้านแล้วกันมันจะอยู่ยังไงวะแล้วมันจะยังไงทำเสร็จแล้วไม่ต้องเอาเลยเงินเดือนนี่เอาไปเข้ากองกลางหมดแล้วมันจะอยู่ยังไงเราอยากกินอยากอยู่แล้วจะทำยังไงอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วไม่มีเงินเลยมันจะอยู่ยังไงรอดอาจจะงงจริงๆด้วยเพราะมันเคยเป็นอย่างโน้นมากว่าเราจะมาเป็นอย่างนี้กันเงินทองก็เอาเข้ากองกลางไม่ต้องไปที่ได้มีเงินไว้ที่ตัวเองถ้าจะใช้ก็ใช้สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไปขอเบิกไปซื้อของไม่จำเป็นนะอย่างเนี้ยไปขอเบิกหน่อยจะไปซื้อตุ่มหูจ้างเขาก็ไม่ให้เบิกเนี่ยทำงานอยู่อย่างเงี้ยสอกสอกสอกสอกเงี้ยวันวันเนี่ยเสร็จแล้วจะไปเบิกกองกลางมันขอไปซื้อตุ่มหูเพชรสักคู่เหอะรับรองเขาไม่ให้เบิกหรอกที่เนี่ยเพราะเขาไม่ยินดีในเพชรไม่ต้องมาใส่ให้มันหนักหูหรอกเพชรน่ะหูดีๆไปเจาะรูซะด้วยอีกอยู่ดีๆจะเจาะให้มันเป็นเชื้อโรคหมอเขาบอกแล้วนะคนที่เจาะหูเนี่ยเป็นช่องให้มันเนื้อมันที่จริงมันเป็นหนังอะไรหุ้มไว้ดีก็ดีไปเจาะให้มันมีอะไรเนี่ยเป็นช่องให้เชื้อโรคเข้าได้เดี๋ยวก็พิสูจน์แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอะไรแต่โรคที่เกิดมาเป็นทางที่จะเป็นเชื้อโรคดีไม่ดีเชื้อเอดมันเข้าได้ตรงหูนี่แหละไปเจาะถ้าแต่ผิวหนังอย่างนี้นะเอดเข้าไม่ได้แต่ถ้าไปเจาะให้มีช่องมีอะไรเนี่ยเซลล์มันมีรูมีรบกวนมันเข้าได้เชื้อโรคอะไรก็เข้าได้ง่ายซึ่งไม่เข้าเรื่องไปเจาะเพื่อที่จะมาห้อยอะไรก็ไม่รู้ที่เขาหลอกกันมาห้อยอาตมายังเคยเห็นเคยนึกเลยว่าพวกนี้เขานี่มันไม่หนักได้ยังไงอันบันใหญ่บันเลยเป็นพวงอยู่นะโถไอ้เบาๆนี่มันก็ยังรำคาญอยู่แล้วไอ้เอาอะไรมาห้อยบางทีไม่ห้อยธรรมดาใหญ่อย่างนี้เลยนะเป็นวงนี่นะเอาปะโถไม่รำคาญยังไงนำมาก็งงงพวกผู้หญิงนี่ทนจริงๆเลยถูกก็หลอกอะไรกันมาลูกทนจริงๆเลยพวกเรานี่ไม่ใช้หรอกเพชรเพชรนี่ไม่ต้องมีตลอดชีวิตนี่ไม่ตายเพชรเนี่ยแต่เกลือที่เม็ดข้าวที่ไม่มีเนี่ยตายข้าวเม็ดหนึ่งกับเพชรเม็ดหนึ่งเท่ากันจะเอาอะไรรับรองตอบว่าเอาเพชรทั้งนั้นแล้วก็เลี่ยงเอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อข้าวนั่นเลี่ยงไม่ให้ขายให้กินให้ยังชีวิตสมมติเราไปกลางทะเลนี่อยู่ในเรือมีเพชรกับมีข้าวรู้เรือมันรั่วไม่ได้แล้วนี่ต้องรักษาเรือนี่น้ำหนักต้องเอาออกมีเพชรกับมีข้าวจะทิ้งเพชรก่อนหรือจะทิ้งข้าวก่อนตอบสิเรือมันซึมมันรั่วแล้วเนี่ยอยู่กลางทะเลเนี่ยจะทิ้งเพชรก่อนหรือจะทิ้งข้าวก่อนทิ้งข้าวก่อนใช่ไหมมันถูกเออตายพอดีจ้างคุณก็ไม่ทิ้งข้าวก่อนเอ้ยคุณจะทิ้งเพชรนะก่อนใช่ไหมคุณไม่ทิ้งข้าวก่อนหรอกนี่คือสัจจะคือความจริงคนเรานี่ตลอดชีวิตไม่ต้องมีเพชรเลยเนี่ยไม่ตายและก็ไม่ตกต่ำ แต่คนเราไม่มีข้าวเลยเนี่ยนะตลอดชีวิตเนี่ยทั้งตายทั้งตกต่ำจริงๆตกต่ำด้วยไม่มีเพชรไม่ตกต่ำหรอกนะเพราะพวกเราเนี่ยยังพยายามพากันมาเป็นเกษตรกรมาปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผักปลูกทำปัจจัยไม่ต้องไปสร้างหรอกเพชรเพชรพลอยไม่ต้องไปสร้างไงอะไรก็ไม่รู้ไปเป็นนักคิดสร้างเหล่าชนิดดีราคาแพงเบียร์ต้องคนไทยไหมต้องกินเบียร์ไม่ต้องบ้าแต่ต้องไปสร้างอะไรอย่างนั้นหาเงินหาทองหลอกมอมเมาคนไม่ต้องไปทำมันจะรวยจะรวยช่างมันเถอะมันบาปพวกนี้บาปขอบอกตรงๆเลยเนี่ยเจ้าของโรงเบียร์จะมาฆ่าอาตมาก็ยอมให้ฆ่าอาตมาพูดตรงๆเนี่ยบาปมอมเมาคนไม่จำเป็นหรอกนะเพราะถ้าเราไม่รู้จักสัมมาอาชีพไม่รู้จักงานที่ควรทำก็ไปทำงานมอมเมางานบาปเพราะเรามาทำงานบุญคนเรายิ่งขายถูกยิ่งได้บุญยิ่งแจกฟรียิ่งทานยิ่งได้บุญใช่ไหมฟังดีๆนะคนเรายิ่งขายถูกยิ่งได้บุญหรือยิ่งแจกฟรีเลยยิ่งได้บุญยิ่งกว่าฟังดีๆนะคนเรายิ่งขายถูกยิ่งได้บุญหรือยิ่งแจกฟรีเลยยิ่งได้บุญยิ่งกว่าถ้าเราไปขายแพงยิ่งแพงก็ยิ่งบาปไม่งงนะพูดมาขนาดนี้แล้วไม่งงนะหรือยังงงอยู่เอาหัวเคาะต้นเสาสักสามทีดูสิถ้ามันงงอาตมาว่าอาตมาพูดครบแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเราเคยคิดผิดมานานแสนนานกว่าจะได้ฟังสัจธรรมกว่าจะได้ฟังความจริงสรุปทีนี้สรุปเรื่องที่อาตมาพูดมาแล้วว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนที่คิดอย่างคนโลกโลกคนโลกโลกจึงสร้างบาปขอย้ำอีกว่าคนโลกโลกจึงสร้างบาปไม่ยกเว้นแม้แต่พวกโยมด้วยเพราะเข้าใจผิดกันจึงไปสร้างบาปโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาเรียกว่าบาปบริสุทธิ์สร้างบาปอย่างบริสุทธิ์ใจพาซื่อเราไม่เข้าใจเลยนะเรานึกว่ามันเป็นบุญนะเนี่ยเรานึกว่าเราทำนี่ถูกอย่างเนี้ยทุนมันพันหนึ่งจะไปขาย 3,000 นู่นน่ะโอ้ยนึกว่าเป็นไม่ได้ทุจริตนี่เขาให้เองอ่ะก็เราไปโฆษณาเขายอมเชื่อขายทุนมันพันหนึ่งขาย 3,000 ดีใจใหญ่เลยที่ได้บาปได้บาปมาตั้ง 2,000 เพราะทุนมันพันเดียวไปขายตั้ง 3,000 ใช่มั้ยได้บาปมาตั้ง 2,000 ดีใจใหญ่เลยใช่มั้ยทำอย่างนี้มานานแสนนานแล้วเอาทีนี้คนที่เอาไปขายต่ำกว่าทุนนี่อยู่ได้อย่างไรตรงนี้คนจะงงมากเลยบอกโอ้พูดอย่างนี้พูดได้แต่จริงๆเป็นไม่ได้เป็นได้เป็นได้ฟังดีๆนะฟังดีๆแล้วจะเข้าใจในราคาของแรงงานในราคาของอะไรเนี่ยมันมีราคามาในโลกคนนี้มีความสามารถมากราคาก็สูงใช่ไหมเพราะงั้นคนมีความสามารถมากก็สร้างได้มากสร้างได้มากค่าตัวก็แพงใช่ไหมค่าตัวก็แพงแล้วเราก็สร้างได้มากจริงๆแต่เราเป็นคนกินน้อยใช้น้อยวันๆนึงก็สร้างมากๆแต่เราก็กินแค่นี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาสร้างเนี่ยมันก็เกินที่เขากินก็ใช้เหลือเพราะคนคนนี้สมมติว่าเขาสร้างได้วันหนึ่งถึง 10,000วันหนึ่งหมื่นเดือนหนึ่งก็สามหมื่นเองอ่ะใช่ไหมสามแสนวันเดือนหนึ่งสามแสนไม่ถึงเจ็ดแสนหรอกเดือนหนึ่งได้สามแสนสมมติคนนี้เก่งวันหนึ่งสร้างได้วันละหมื่นเดือนหนึ่งได้สามแสนเอาวันละยังไม่ต้องเอาเดือนวันหนึ่งสร้างได้หมื่นหนึ่งแต่เขากินเขาใช้วันหนึ่ง300 500เขากินวันหนึ่ง300 500ก็พอแล้วทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งที่พักคิดค่าที่ดินด้วยเอายืนตรงนี้คิดหนึ่งสตังค์เนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงกี่สตังค์ก็คิดไปราคาเดือนวันหนึ่งเขากินประมาณ2 300 500เอาวันหนึ่งก็ทำได้ค่าความสามารถของเขาตั้งหมื่นหนึ่งแต่เขากินวันละ500กินใช้ตัวเขานี่ต้องใช้แค่วันหนึ่ง500เหลือเท่าไหร่เหลือ9,000 9,900ฮะ 9,500 เขากินเขาใช้วันหนึ่ง500แต่เขาเก่งทำได้วันหนึ่งราคามันประมาณ10,000เขาก็เหลือ 9,500 เขาก็ทำอย่างนี้ทุกวันมันก็เหลือเกินอยู่วันละ 9,500 เอา 9,500 นี่ไปลดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสร้างนะแล้วเอาไปขายอ่ะเขาก็สละไปตั้ง 9,500 เอา 9,500 นี่ไปลดต้นทุนที่ขายให้ตลาดได้ไหมได้ไหมฟังเข้าใจไหมเพราะในโลกนี้มันมีราคามันมีราคาค่าการสร้างสรรค์อยู่ทั้งนั้นมันคนนี้แหละสมรรถนะของเขาสูงถึงขนาดนี้แต่เขากินเขาใช้น้อยมากน้อยสันโดษแล้วคนนี้กินน้อยมีสันโดษมีพอกินเท่านี้ก็พอเหมือนอย่างเราเนี่ยทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นค่าตัวของคุณนี่อาจจะวันหนึ่งพันหนึ่งถ้าวันหนึ่งพันหนึ่งก็เดือนเท่าไหร่ 30,000 ถ้าอยู่ทางโน้นป่านนี้เงินเดือนเกิน 30,000 แล้วคนเนี้ยพอออกมาก็ 47,000 แล้วเพราะถ้าอยู่ต่อป่านนี้เงินเดือนเกิน 30,000 ใช่มั้ยวันนึงเราสร้าง 1,000 ทุกวันนี้สร้างพัดวา 1,000 แต่วันนึงกินเท่าไหร่คิดพอคำนวณได้ไหมวันนึงกินเท่าไหร่ถึง200มั้ยไม่ถึง200หรอกอาตมาเชื่อว่ากินวันนึงไม่ถึง200กินใช้วันนึงเอาคิดเลยค่าน้ำค่าไฟต้องอาบน้ำต้องใช้อะไรวันนึงก็ประมาณ200ให้500เดี๋ยวเอาคิดอย่างที่เรียกว่าเดี๋ยวจะหาว่าคิดน้อยเกินไปให้วันละ500ก็ต้องเหลือตั้ง500500ก็อยู่ในเนี่ยรวมไปอยู่ในเนี่ยคนนี้คนหนึ่งสละไว้500เขาทำงานทุกวันวันหนึ่งก็ได้1,000แล้วเขาก็กินใช้500 500ก็เอาไปเข้ากองกลางคนนี้ก็เสียสละ500คนนี้ก็เสียสละ300คนนี้ก็เสียสละ600รวมกันแล้วเงินส่วนเกินเหล่านี้ล่ะเอาไปลดต้นทุนในสิ่งผลิตของเราในของที่เราสร้างในนี้เอาไปลดต้นทุนแล้วเอาไปขายต่ำกว่าทุนได้มั้ยตายมั้ยเห็นมั้ยว่าเป็นความจริงที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่เรื่องหลอกเพราะฉะนั้นของที่เราขายต่ำกว่าทุนได้เราต่ำกว่าทุนได้เพราะคนมีแรงงานคนมีผลผลิตคนมีสิ่งที่เกิดเพราะคิดตามราคาโลกตามราคาสังคมเขาเราไม่ได้เอามาหมดเราเอามาแค่น้อยเดียวส่วนที่มันเกินนั้นเราสละไปสิ่งที่เราสละนั่นแหละเอาไปลดราคาต้นทุนขายต่ำกว่าราคาตลาดขายต่ำกว่าราคาจริงขายต่ำกว่าเพราะความเสียสละสิ่งที่เราเสียสละเอาไปให้แก่คนอื่นจึงลดต้นทุนได้พอคลายยังว่าจะอยู่ได้ยังไงแล้วพวกเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เสียสละคนละเล็กคนละน้อยไม่น้อยละพวกเราเสียสละคนละมากเพราะเรามหัดกินน้อยใช้น้อยลงมาด้วยแต่ไม่ได้ทรมานร่างกายนะไม่ได้เดือดทรมานชีวิตชีวิตของพวกเรานี่ยังแข็งแรงแล้วก็ไม่ผลาญไม่ทำลายร่างกายคนไปกินทุกวันนี้กินก็ถูกหลอกเอาสารเคมีเอาอะไรมาหลอกมาปมมาปรุงมาแปลงโอ้หลอกกินตั้งแต่ตัวเล็กๆเด็กๆได้นะขายใส่ถุงใส่ห่อใส่อะไรขายหลอกขายในโทรทัศน์หลอกขายในที่ตลาดในวิทยุเนี่ยที่ไหนโฆษณาหลอกเสร็จแล้วก็เป็นสารพิษเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยที่นี่นี่กำลังปรับเนี่ยพวกสมณะไปบิณฑบาตมาโอ้ก็ใส่บาตรมาไอ้ของอะไรก็ไม่รู้ใส่มาหลายๆอย่างมันเป็นมังสวิรัติเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นของมีสารพิษเรามาที่นี่ยังบอกให้จัดสรรนะอย่าไปปล่อยให้เด็กกินเด็กนักเรียนนี่ก็จะบอกอย่าให้ไปเลือกกินก่อนมันจะกินไอ้ของที่เขาหลอกนะสังคมนะเสร็จแล้วก็เป็นสารพิษหัดเอาออกมาให้คนอื่นเลือกเฟ้นๆอะไรไม่น่ากินก็อย่าไปกินครับบางทีเขาใส่บาตรมาเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้ถ้าไอ้ที่ของไม่น่ารับก็ไม่รับจริงๆ อย่างเนื้อสัตว์ใส่มานี่เราบอกคืนบอกเราประกาศชัดเจนแล้วว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์ส่วนบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็แหมละเลียดเกินไปอย่าไปว่าแต่เนื้อสัตว์เลยแม้แต่ไอ้มาม่าไวๆอะไรต่างๆนานานี่เอามาใส่มันมีทั้งชนิดที่มีเนื้อสัตว์ก็มีชนิดเจก็มีเขาเอาชนิดไม่ใช่เจเอาชนิดมีเนื้อสัตว์มาใส่เรายังคืนเลยบอกอันนี้มันไม่ใช่อย่างเจโยมขอคืนเถอะมาม่าเขามีอย่างเจก็เอาอย่างเจมาใส่กันแล้วกันเขาคนรู้เขาก็ไปซื้อมาม่าอย่างเจมาเอาอย่างเจเราก็รับอย่างที่ไม่เจเราก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นนะต้องพูดเขาดีๆไม่เอาของคนเลยคืนของคนบอกยากกว่าเอาของเขาตะพึดโอ้โหโกรธง่ายเหลือเกินนะคนจะให้อะไรวะจะให้ยังไม่เอาอีกโกรธอีก ราจะคืนของเขาเนี่ยต้องพูดดีๆเลยนะแม่พูดกระหกกระหากไม่ได้เลยโอ้โหพดโกรธเลยแหละบอกนี่ไม่เอาโยมรับไม่ได้โอ้โหรับรองลายไหนลายนั่นเลยโกรธเลยนะจะไม่เอาของคนนี้มันต้องพูดดีๆไอ้คนที่จะเอาของคนบางทีนี่พูดแรงๆก็โหกหากยังได้เลยถ้าของคนบางคนที่มีอำนาจมีอะไรเอาของคนนี้โหกหากยังไงก็ได้นะอาตมาได้ไล่เลียงอะไรแต่ละให้ฟังตามที่มีเวลาพอสมควรก็คงจะไม่งงนะว่าเมื่อวานนี้ที่ได้ฟังมนุษย์ทวนกระแสอย่างนู้นอย่างนี้เราบอกว่าเอ๊ะมาอยู่นี่มันอดทนทนเอานะมันไม่ฟื้นมันไม่แย่แล้วเมื่อไหร่จะระเบิดไม่ระเบิดหรอกเพราะเราเข้าใจแล้วเรามาลดละกิเลสในตัวคนนี้ขอยืนยันว่ามีกิเลสจริงเชื่อไหมมีกิเลสจริงๆพุทธเจ้าทรงค้นพบกิเลสตัณหานี่แหละแล้วเรามาเรียนรู้วิธีนะมาเรียนรู้วิธีแล้วก็จับกิเลสตัณหาในตัวเราให้ได้แล้วล้างมีวิธีนะวิธีสมถภาวนามีวิธีวิปัสสนาภาวนาวิธีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่ก็สอนกันผิดให้แต่ไปนั่งสะกดจิตแล้วมันไม่รู้หรอกเพราะไอ้ตอนนั้นมันไม่มีกิเลสมันไม่เข้าหรอกไอ้นั่งหลับตาอย่างนี้แล้วก็ยูดมันไม่เข้าไงแต่ลืมตานี่แหละกิเลสมันเข้าดีนักตัณหามันเกิดตอนเห็นนี่แหละโอ้โหขาวโจ๊ะเลยว่าน่ากิเลสเกิดแล้วรู้ให้ได้ว่าตอนนี้นี่กิเลสมันกำลังเข้าแล้วละลดตอนนี้สมถะหรือวิปัสสนาก็ตอนลืมตาโปร่งๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนลืมตาโปร่งๆให้ตัดให้รู้กิเลสเดี๋ยวนี้นี่เห็นว่ากิเลสมันจริงก็ไปนั่งหลับตางี้ไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรแล้วมันกิเลสจะมีตรงไหนมันพักด้วยแล้วสะกดจิตไม่ให้เกิดด้วยนะไม่ให้นิวรณ์เกิดไม่เกิดนั่งอย่างนี้นั่นเป็นวิธีของฤาษีดาบททำอาลานดาบทอุทกดาบทไปนั่งฌานอย่างนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไปพบแล้วบอกอ๋ออันนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั้นมรรคองค์8ปฏิบัติลืมตาสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะคิดก็รู้ว่าเรากำลังคิดดีหรือคิดชั่วคิดไปในทางไงล่ะเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดไปในอ๋อนี่เรากำลังดำริเรื่องกามนี่เรากำลังดำริเรื่องพยาบาทนี่เรากำลังดำริเรื่องเบียดเบียนเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันเป็นมิจฉาสังกัปปะ3นี่เป็นต้นพูดอย่างนี้เราไปพูดเรามันเป็นกิเลสให้รู้ว่าเรากำลังพูดนี่มันเป็นกิเลสกำลังทำกัมมันตะมันเป็นมิจฉากัมมันตะนี่กำลังทำอะไรกำลังปานาติบาตกำลังอทินนาทานกำลังกามเมสุมิฉาจารโอ้ต้องเลิกปานาติบาตต้องเลิกนั่นต้องเรากำลังทำร้ายคนอื่นกำลังฆ่าเขานี่กำลังจะเอาของที่ไม่ใช่ของของเราอทินนาทานนี่กำลังจะผิดเรื่องกามเรื่องอะไรนี่กามจะมากขึ้นไม่เอารู้ตัวเองว่ากำลังมีกรรมอย่างไรนี่เป็นมิจฉากัมมันตะ3นี่เป็นต้นพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วแต่ว่าเรียนมาผิดหมดเลยให้รู้ตัวว่าเลิกมานะนี่กำลังฆ่าไม่เอากำลังจะเอาของที่ไม่ใช่ของเราของคนอื่นอทินนาทานเอาในของเขาในฐานะขโมยไม่ได้หรอกบาปมันเรื่องจริงนะอย่าว่าเอ้ยบาปจังมันเถอะมันได้ขี่ช้างสูบยามาเป็นตัวแหมเบิ่งมาตัวไม่ใช่ช้างบาปมันไม่ได้เป็นตัวมาเบลอมาให้เราเห็นนี่ไม่กลัวมันหรอกเรื่องของคุณอาตมาไม่เอาอ่ะคนไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปงี้ไม่เห็นตัวแต่ว่ามันเป็นกรรมวิบากจริงเพราะเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากนี่เราก็ไม่เอาไปเอาของคนอื่นมาทำจริงมันก็คือจริงอย่างที่อาตมาพิสูจน์ให้ฟังแล้วไปขี้โกงเข้ามาไปคอร์รัปชันมาเป็นล้านไปปล้นเข้ามาได้เป็นล้านแล้วเราได้มีล้านได้ล้านที่ไหนมันเอามาแล้วก็มาใช้หมุนเวียนอยู่ตรงนี้มันเป็นของหลอกเสร็จแล้วกรรมต่างหากเป็นของเราเป็นจริงๆไปสั่งสมลงไปแล้วเอายังลบได้ไหมกรรมอะลบได้ไหมเอาสารเคมีอะยาลบสารเคมีเลยกัดเลยเอาลบได้ไหมไม่ได้ทั้งนั้นไม่รับก็ไม่ได้ลบก็ไม่ได้แล้วบุญไปซื้อเอาตามห้างขายามีไหมเอาไปซื้อเอาห้างสรรพสินค้าด้วยเอาไปซื้อโลตัสเลยเอามีขายมันบุญอ่ะไม่มีต้องทำเอาทั้งนั้นนะบาปก็ดีบุญก็ดีมันเป็นกรรมที่การกระทำของใครของมันเนี่ยแต่มาพูดเพื่อเห็นหลักการของศาสนาพูดหลักการของศาสนาพูดนั้นพึ่งกรรมกรรมปฏิสรณโนแปลว่าสรณโนหรือสรณะกรรมเป็นสรณะกรรมปฏิสรณโนกรรมเป็นสรณะพระรัตนตรัยก็เป็นสรณะเพราะฉะนั้นกรรมจึงเท่ากับพระรัตนตรัยพิสูจน์อย่างพิชคณิตกรรมเท่ากับสรณะ พระรัตนตรัยเท่ากับสรณะใช่ไหมเราก็เรียนมาใช่ไหมเราต้องพึ่งพระรัตนตรัยเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรรมก็เป็นสรณะเท่ากับสรณะรัตนตรัยก็เท่ากับสรณะพิสูจน์พิจารณิตตกลงกรรมกับพระรัตนตรัยเท่ากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาศึกษาพุทธมาศึกษาธรรมมาศึกษาสงฆ์ให้ได้จะมีพุทธธรรมสงฆ์ก็เพราะเราสร้างกรรมให้เป็นกุศลที่เป็นโลกุตระอะไรอ่ะอะไรปะโถ นึกว่างูตุ๊กแกเหรออ้าวค่อยๆค่อยๆเยินที่นี่มันอย่างงี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์มันก็อยู่กินอย่างเนี้ยขี่รถเราเรื่อยไปมันอยากลงมาเที่ยวที่นี่มันค่อนข้างเชื่องนะสัตว์ต่างๆเอานะมันเป็นไรหรอกไม่ค่อยอันตรายแล้วจะไปตกใจมันงับนะถ้าตกใจมันจะงับถ้าดีๆมันก็ไม่งับหรอกนะไปได้ดีๆมันไม่ต้องไปกระตกใจมากค่อยๆบางทีถ้าให้เขาจับอันนี้ไปถ้าไปตกใจแล้วมันจะงับนะถ้าไม่ตกใจมันไม่งับหรอกมันป้องกันตัวถ้ามันตกใจแล้วมันจะป้องกันตัวถ้าไม่ตกใจมันไม่งับหรอกเอาละมีเหตุการณ์แทรก มีรายการแทรกเล็กน้อยอ้าวเหลือเวลาอีก10นาทีนะอาตมาได้เทศถึงสัจธรรมตามที่มีเวลาพอมีเวลาก็เล่าสู่กันฟังอาตมาพากันทำอาตมาเนี่ยเป็นคฤหัสถ์อยู่ถึง36ปีนะกว่าจะมาบวชแต่อาตมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อาตมากินมื้อเดียวมาก็ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์กินมังสวิรัติมาก็ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ถอดรองเท้ามาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อาตมาเนี่ยถ้าใครรู้นะอาตมาเป็นดาราโทรทัศน์นะออกอากาศโทรทัศน์นะตอนก่อนจะมาบวชนี่มันก็ยังหนุ่มอยู่อายุ36เขาต้องเรียกว่าหนุ่มมันเนาะทำมาตั้งแต่อายุ20เรียนจบก็มาทำงานโทรทัศน์ออกโทรทัศน์มากอาตมาออกโทรทัศน์มากคนก็ต้องรู้จักหน้าตาเสร็จแล้วมาปฏิบัติทำแล้วก็กลายเป็นคนไม่สุดท้ายไม่ใส่รองเท้าเขาก็หาว่าบ้าเป็นดาราโทรทัศน์นะมาใส่ไม่ใส่รองเท้าเดินทงๆอยู่ในสังคมเขาก็ว่าบ้าเขาว่าบ้าจริงๆหนักเข้าอาตมาก็โกนหัวตัดผมสั้นเข้าสังฆสุทธาก็โกนหัวมันทั้งที่ยังไม่ได้บวชนะโกนหนูเกงขาสั้นสบายๆใส่เสื้อง่ายๆเสื้อคอกลมเดินรองเท้าก็ไม่ใส่โยมลองคิดดูสิดารามันเดินทงๆอย่างนั้นเป็นยังไงเขาว่าบ้าซึ่งเราก็ว่าเรามักน้อยสันโดษของเราสบายดีเราไม่ได้อวดโอ้อะไรแล้วนะอาตมาก่อนจะมาบวชเขาว่าบ้าก็อ้าวก็ช่างเขาเถอะแล้วอาตมาก็ออกมาทำงานทางศาสนานะทิ้งรายได้ตอนนู้นก็รายได้มากกว่าได้มากกว่านายกรัฐมนตรีเงินรายได้สู้อาตมาไม่ได้หรอกตั้งแต่ตอนนู้นอาตมาหารายได้เดือนละ 20,000 แล้วตอนนั้นนายกรัฐมนตรีเงินเดือนตอนนั้น 12,000 เงินเดือน 12,000 ตอนนั้นน่ะเดี๋ยวนี้แสนเขาบอกว่าเงินเดือนไม่ถึงแสนหรอกตอนนี้นายกประมาณ90,000หรือไงเนี่ยแล้วก็เงินนั้นเงินนี้จริงๆมันเกินแสนเงินรับรองเงินอะไรของเขาไม่รู้เบี่ยเลี้ยงเบี่ยประชุมอะไรเดี๋ยวนี้เขาหาคือพวกนี้มันหาวิธีเขาเป็นคนคิดวิธีที่จะแบ่งเงินเขาก็ฉลาดที่จะหลอกประชาชนจริงๆแล้วเงินเข้ากระเป๋าเขาทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นพวกข้าราชการเนี่ยเขาจะมีเงินนั่นเงินนี่เงินนี่เงินนั่นเงินนั่นรวมแล้วไม่ใช่น้อยหรอกวิธีหากินวิธีหลอกเพราะคนนี้เป็นคนกำหนดเองใช่ไหมระบุเองว่าอย่างนี้อย่างนี้หาวิธีพูดเลี่ยงไปเสร็จแล้วเขาก็โลภมากเขาก็ได้มากๆนี่เป็นวิธีโกงวิธีช่อชนของสังคมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สัจจะแล้วก็มันเป็นโลภมากไปเอาเปรียบเอารัดมันก็บาปอยู่ทั้งนั้นแหละถ้าเรารู้แล้วเรามาพิสูจน์สิ่งเหล่านี้จริงอาตมาเองอาตมาไม่ได้เดือดร้อนทางสังคมแต่ก่อนนี้ก่อนจะมาบวชเห็นธรรมะของพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นธรรมะของพุทธเจ้าอ๋อเป็นอย่างนี้เองอาตมาก็เลยเลิกแล้วก็มาทำงานด้านนี้จนกระทั่งให้พวกเรามาพิสูจน์แล้วอาตมาก็สอนบรรยายธรรมะก็มีคนเห็นตามอ๋อเขาเห็นด้วยแล้วเขาก็มาปฏิบัติตามมาปฏิบัติตามจนเป็นกลุ่มเป็นหมู่ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นคนที่มีความเห็นอย่างเดียวกันเป็นสมาธิเหมือนกัน ก็มาปฏิบัติตัวเองจนรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะจนเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเมื่อเป็นชุมชนแล้วต่างคนต่างก็เห็นว่าโอ้มาจนนี่ดีกว่าแล้วก็ขยันนี่แหละดีสมรรถนะดีเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่แหละดี จึงเกิดเป็นมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิดอย่างนี้แล้วว่าแนวคิดบุญนิยมอยู่กันอย่างนี้แหละทำมาหาได้ก็เอามาเกื้อกูลกันคนที่สามารถมากก็เลี้ยงคนที่สามารถน้อยคนหนุ่มสาวที่แข็งแรงก่อนเลี้ยงคนแก่คนที่หนุ่มสาวแข็งแรงก็เลี้ยงเด็กๆที่ยังทำไม่เป็นหรือเลี้ยงคนเจ็บคนป่วยไม่ใช่ว่าคนที่สามารถมากๆก็คือยิ่งหอบเอามากๆยิ่งสามารถมากๆแบบทุนนิยมก็ยิ่งกอบโกยเอาเปรียบมากๆๆๆๆมือใครยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างที่เขาเป็นอยู่อย่างโลกเนี่ยแบบนี้มันไม่ไหวมันไม่ดีแน่ๆสังคมไปไม่รอดแน่กำลังอาตมาพิสูจน์อันนี้อยู่อาตมากำลังประเมินเวลาให้เขามีคนถามเมื่อกี้นี้ว่าแล้วเมื่อไหร่จะไปรอดอาตมาว่ากำลังจะไปได้อยู่เรื่อยๆอาตมาประมาณให้อีก500ปีอย่าหัวเราะสิอย่าหัวเราะสิ500ปีไม่นานหรอก500ปีไม่นานทุนนิยมนี่นานกว่า500ปีมาแล้วสะสมมานานแล้วแล้วมันกำลังพังจนจะไม่เหลือแล้วอะไรอะไรก็จะไม่เหลือแล้ววัตถุดิบทรัพยากรของโลกก็จะร่อยรอจะไม่เหลือแล้วเพราะมันได้แต่ผลาญกับผลาญกับผลาญและผลาญแล้วมันจะไม่เหลืออะไรแล้วเห็นไหมเนี่ยอะไรมันก็จะหมดแล้วโลกเนี่ยคือมันผลาญมากกว่ามันสร้างเพราะฉะนั้นเรามาสร้างแม้แต่ต้นหมากรากไม้เราสร้างที่นี่เนี่ยต้นหมากรากไม้พวกนี้เราปลูกมากับมือทั้งนั้นที่นี่เนี่ยเป็นท้องนาเน่าๆแต่ก่อนนี้มาถมดินขึ้นมาเกือบเมตรเนี่ยมันลุ่มแล้วก็ถมดินขึ้นมาเนี่ยตอนแรกๆถ้าเราดูภาพเก่าๆเขาจะถ่ายเป็นดินโอ้โหลานกว้างไป40 50ไร่เนี่ยถมดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วก็ค่อยมาปลูกบ้านขึ้นทำลำธารทำภูเขาทำอะไรๆให้มันเป็นงี้จนมาถึงวันนี้เนี่ย20กว่าปีมันก็มีต้นไม้ขนาดนี้เรามาสร้างขึ้นแล้วไม่ใช่มาผลาญเดี๋ยวนี้ป่าเขาก็ไปทำลายมดอยู่ไกลๆเขาก็ไปตัดลงหมดของเรามีแต่ปลูกขึ้นแล้วเราก็อยู่อาศัยสิ่งนี้เป็นธรรมชาติเพราะสิ่งนี้มันช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นเรามาพากันสร้างขึ้นที่อาตมาให้เวลา500ปีนี่อย่างมากทุกวันนี้เนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดแล้วมันไม่มีทางไปแล้วระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยมเนี่ยมันไม่เข้าใจสังคมมันไม่เข้าใจความดีงามมันก็เลยได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาโลภและผลาญบริโภคก็ผลาญทุนนิยมก็คือโลภทุนนิยมนี่โลภเรียกสั้นๆว่าพวกโลภส่วนบริโภคนิยมนี่คือพวกผลาญกินแหลกใช้แหลกผลาญแหลกเอามาทำลายเล่นไปอย่างนั้นน่ะบริโภคนิยมพวกผลาญเพราะฉะนั้นไม่เหลือหรอกเรามาเอาระบบบุญนิยมนี่คือพวกสร้างและมักน้อยสันโดษแล้วก็พยายามรู้จักนิเวศวิทยารู้จักสิ่งแวดล้อมรู้จักอะไรควรสร้างแล้วก็สร้างขึ้นมาทดแทนพวกเรานี่กำลังสร้างอะไรขึ้นมาทดแทนเพราะฉะนั้นอาตมาต้องให้เวลาอีก500ปีกว่าต้นไม้จะเต็มกว่าน้ำจะใสกว่าดินจะดีกว่าคนจะใจดีกว่ามวลนี่จะมากกะให้500ปีโยมนึกว่าโยมอายุ100ปีนี่นานเหรอไม่นานไม่นานหรอกโยมตายแล้วโยมจะต้องเกิดอีกไหมตอบสิตามความรู้จะต้องเกิดอีกไหมโยมตายแล้วโยมจะต้องเกิดอีกไหมแล้วแต่จะไม่เกิดเหรอไม่เกิดนี่นิพพานนะปรินิพพานนะโยมเชื่อว่าโยมปรินิพพานได้แล้วยังไม่ได้ต้องเกิดอีกดีไม่ดีจะเกิดเป็นหมานะนั่นน่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วแต่กรรมมาทีถ้ากรรมชั่วจะเกิดเป็นหมาได้ไหมเออนั่นเองถ้ากรรมชั่วจะเกิดเป็นหมาก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเกิดอีกสรุปแล้วก็คือเกิดอีกดีไม่ดีจะไม่ได้เกิดเป็นคนด้วยยังไม่ปรินิพพานจะต้องเกิดอีกใช่ไหมปรินิพพานแล้วถึงจะตายแล้วต้องศูนย์ได้จะต้องมาบอกเออขอให้มันไม่ผุดไม่เกิดก็ดีสิช่างให้เรานิพพานใช่ไหมนี่ขอตายแล้วอย่าผุดอย่าเกิดเลยอ่อนสวยเลยช่างให้เรานิพพานไม่ต้องผุดต้องเกิดอีกก็สวยสิมันไม่ได้หรอกช่างยังไงก็ไม่สมแท้ช่างยังก็ไม่เก่งช่างไม่ได้เพราะมันต้องเกิดอีกถ้าเรายังไม่มีนิพพานไม่ปฏิบัติตนจนล้างเหตุแห่งการเกิดจนกระทั่งอนัตตาจนกระทั่งสุญญตากิเลสพาเกิดหมดจริงๆมันจึงจะไม่เกิดเพราะอยู่ดีๆบอกไม่อยากเกิดไม่ได้ต้องเกิดเพราะฉะนั้นคนเราเวียนตายเวียนเกิดนับชาติไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเรานี่เกิดตายแต่ละคนแต่ละคนอัตภาพของแต่ละคนเนี่ยชาตินี้เกิดเป็นคน ชาตินี้500ชาติได้เกิดเป็นคนเอากระดูกมากองไว้อีกหลายชาติเกิดแทรกซ้อนเป็นหมามั่งเป็นควายมั่งเป็นลิงเป็นข้างมั่งเอากระดูกมากองไว้ของเราเนี่ยของใครของมันเอามากองรวมๆกันแต่ละคนแต่ละคนนี่เกิดมามีกระดูกเท่าภูเขาเวบุรบันพรตพระพุทธเจ้าตรัสว่าแต่ละคนนี่มีกระดูกเท่ากองภูเขาเวบุรบันพรตเกิดมาแล้วกระดูกที่เอามากองเนี่ยจะรวมได้ประมาณภูเขาเวบุรบันพรตเกิดมาแล้วน้ำตาของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเท่ากับสี่มหาสมุทรพระพุทธเจ้าตรัสนะจะว่าเกินหรือมากหรือน้อยก็ไปถามพระพุทธเจ้าเองก็แล้วกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้อะมีในพระไตรปิฎกจิตชัดๆแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนนี่มีน้ำตาถ้าเก็บเอาไว้จะประมาณสี่มหาสมุทรมันไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อเพราะว่าคนเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนเพราะนั้นเกิดมา100ปีเนี่ยโอ้ยอาตมาให้อีก500ปีเดี๋ยวก็วนเวียนมาเจอกันจำมันให้ได้จำกันให้ได้เนอะจำกันได้บอกกานะจำกันให้ได้กันแล้วกันข้อสำคัญนะเกิดมาชาติหน้าจำกันให้ได้เราสร้างบุญร่วมกันเราสร้างบุญมาประสานกันสนิทกันเราก็จะเกิดมารวมกันมาหาน้ำไหลหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำมันจะมาแม้แต่จะเป็นคนโอ้โหเนี่ยไปไหนล่ะคุณท่องไทยทรอยมีฝรั่งอยู่นี่คนไปช่วยทำอาหารที่ปัจเจศีแล้วเออฝรั่งนั่นอยู่ตั้งเมืองฝรั่งยังอุตส่าห์มางอกงอกงอกอยู่เนี่ยอยู่ไหนก็มาน้ำจะไปไหลไปหาน้ำน้ำมันจะไปไหลไปหาน้ำมันหลายคนอยู่ตั้งนู่นเชียงรายก็มือกองอยู่นี่ได้ไหลมานี่บางคนอยู่นู่นปัตตานีอยู่นราธิวาสก็ไหลมากองนี่แล้วแต่บางคนอยู่สุดอุบลอีสานก็สุดริมอุบลนู่นมาอยู่นี่มารวมกันมันจะไหลมาตามวิบาก ไหลมาเองตามวิบากทำวิบากให้มันสอดคล้องประสานกันเข้ากันกันแล้วกันบางคนเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้วก็จะกลับมาทำงานคนเราก็ทำงานทำงานนี่แหละงานให้เป็นงานกุศลถ้าทำงานที่เป็นกุศลกรรมนี่แปลว่างานกรรมนี่แปลว่างานทำงานที่เป็นกุศลทำงานแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นบาปแล้วก็เกื้อกูลคนอื่นมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงเราจะพึ่งกรรมกรรมจะเป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทำบาปเยอะคนทำบาปเยอะไม่มีทางจะไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางเลือกเรากำลังสร้างคนบุญสร้างกลุ่มคนบุญเอาไว้อาตมามั่นใจว่ากลุ่มของเรานี่จะไม่ล่มอย่างนี้จะอยู่ไปอีกเลยอาตมาตายแล้วพวกเราก็จะรวมกันแน่นอาตมายิ่งตายเขายิ่งแน่นพวกนี้เพราะอะไรเพราะเขากลัวมันจะแตกอาตมาเป็นตัวหลักตายแล้วเขาก็กลัวมันจะแยกกันเขายิ่งจะรวมกันใหญ่เลยเกาะกันให้ดีนะเนี่ยพ่อตายไปแล้วนะเองยุ่งหรือมันคือไม่เกาะกันเดี๋ยวเถอะหมาป่ามาลากเอาไปกินนะหมาป่าเยอะนะจ้องหมาป่าเยอะนะเนี่ยต้องเกาะกันให้ดีนี่พ่อไม่อยู่แล้วนะพ่อแต่ก่อนนี่ก็ยังพอระมัดระวังได้แต่นี่ไม่มีพ่อช่วยแล้วพวกเราจะรวมกันนี่เป็นสัจธรรมเป็นจิตวิทยาสามัญพอเรายิ่งจะรวมกันอาตมาตายเนี่ยพวกเราจะรวมและพวกเราก็มั่นใจแล้วว่าอย่างนี้แหละดีแม่น้อยแต่มันดีเขาจะเอาไว้พวกเราไม่สงสัยเอาหมดวิจิกิจฉาอย่างนี้ดีอย่างนี้น้อยก็ตามจะรวมกันรวมกันแน่นแน่นแน่นแน่นแล้วก็จะก่อต่อเป็นอิทัปปัจจยตาพบมีสิ่งนี้ยังจะมีสิ่งต่อไปมันก็จะขยายผลต่อไปต่อไปไอ้ทางโลกนะมีแต่วันล่มสลายวันล่มสลายเชื่อไหมเพราะมันเป็นความเลวเพราะมันฆ่ากันแกงกันเพราะมันทำลายกันเพราะมันผลาญกันเพราะมันเป็นศัตรูกันมันจะฆ่ากันตายไปเองพวกเรามีแต่รักกันมีแต่แน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นทางนั้นมีแต่ฆ่ากันฆ่ากันฆ่ากันฆ่ากันพวกโลภโลภโลภด้วยกันเนี่ยพวกทุนนิยมนี่เขาจะมีแต่เอาแต่เอาพวกบุญนิยมนี่มีแต่จะให้จะให้จะให้เพราะงั้นทุนนิยมกับบุญนิยมนี่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้เพราะทุนนิยมเขาเอาบุญนิยมให้คนนึงให้คนหนึ่งเอามันก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมแต่ทุนนิยมเนี่ยกูก็จะเอามึงก็จะเอามันฆ่ากันมันก็จะหมดโลกส่วนบุญนิยมนี่นี่ก็จะให้นี่ก็จะให้เสร็จแล้วเลยกองเบะเลยรวมกันไม่ทะเลาะกันอีกคนนี้จะต่างคนต่างจะให้ใช่ไหมมันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็จะอยู่รวมกันนี่คือสัจจะฟังให้ดีๆเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจเป็นบุญนิยมแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ให้แล้วมันก็จะมีแต่รวมกัน แม้แต่อยู่กับทุนนิยมเขาบุญนิยมก็ยังอยู่ได้เพราะบุญนิยมเราให้เขาเอาแล้วมันก็ไม่ต้องฆ่ากันแต่ทุนนิยมเองมันกูก็จะเอามึงก็จะเอามันฆ่ากันตายเพราะฉะนั้นพูดให้ฟังอย่างเงี้ยง่ายๆทุนนิยมจึงจะฆ่ากันตายเองไปหมดในอนาคตมันทุกวันนี้มันก็ฆ่ากันทุกวิธีแล้วอย่านึกว่ามันไม่ฆ่ากันแบบโบราณถือดาบไปฟันกันนี่มันก็ฆ่ากันด้วยอาวุธนิวเคลียร์อาวุธจุลินทรีย์เดี๋ยวนี้มันกำลังทำอาวุธจุลินทรีย์อาวุธปรมาณูอาวุธนิวเคลียร์มันสร้างทุกคนซ่อนแฝงสร้างกันอยู่ทั้งนั้นเลยมันไม่หยุดหรอกมีแต่พวกอโศกนี่แหละไม่สร้างอาวุธพวกนี้มันสร้างแล้วมันก็จะมาทำลายกันสรุปก็คือต่อไปไม่ถึง500ปีหรอกอาตมาว่าอาตมาให้อย่างนานไง500ปีพวกนี้จะฆ่ากันตายหมดพวกเราจะอยู่ได้อันนี้คนเข้าใจยากว่าเอ้าเราก็ถูกระเบิดตายเหมือนกันสิไม่ตายหรอกเพราะมันกำลังทุกวันนี้มันจะไม่ฆ่ากันอย่างระเบิดแล้วมันจะฆ่ากันอย่างอะไรซับซ้อนโดยทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมมันฆ่ากันแบบนั้นเพราะฉะนั้นในแบบนั้นแหละมันลึกขึ้นไปซ้อนไปละเอียดไปพวกเราก็ปลอดมีคนถามอาตมาว่าแล้วเราจะบอกว่าท่านภาษาธรรมะท่านตรัสบอกว่าต่อไปนี่กาลียุคไฟจะไหม้ประไลกันจะไหม้คนบาปหมดเลยเหลือแต่คนบุญรอดคนบุญนี่จะอยู่รอดคนบาปก็จะถูกไฟประไลกันไหม้หมดเลยโอ้แล้วมันจะไหม้ได้ไงมันทำไมมันเลือกไหม้แต่คนบาปอ่ะทำไมมันไม่เลือกไหม้คนบุญมันรอดได้ไงอาตมาก็เลยมีตัวอย่างให้พวกเราเอาไปคิดว่าเออมันอยู่ได้เงี้ยเช่นเมื่อพ.ศ. 2540วิกฤตเศรษฐกิจระเบิดในประเทศไทยคนฆ่าแกงกันพวกทุนนิยมตายกันไปเป็นเบือเลยฆ่าตัวตายเองก็เยอะเพราะเขาแพ้ภัยเศรษฐกิจ500ปีพวกนี้จะฆ่ากันตายหมดพวกเราจะอยู่ได้อันนี้คนเข้าใจยากว่าอ้าวเราก็ถูกระเบิดตายเหมือนกันสิไม่ตายหรอกเพราะมันกำลังทุกวันนี้มันจะไม่ฆ่ากันอย่างระเบิดแล้วมันจะฆ่ากันอย่างอะไรซับซ้อนโดยทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมมันฆ่ากันแบบนั้นเพราะฉะนั้นในแบบนั้นแหละมันลึกขึ้นไปซ้อนไปละเอียดไปพวกเราก็ปลอดมีคนถามอาตมาว่าแล้วเราจะบอกว่าท่านภาษาธรรมะท่านตรัสบอกว่าต่อไปนี่กาลียุคไฟจะไหม้ประไลกันจะไหม้คนบาปหมดเลยเหลือแต่คนบุญรอดคนบุญนี่จะอยู่รอดคนบาปก็จะถูกไฟประไลกันไหม้หมดเลยโอ้แล้วมันจะไหม้ได้ไงมันทำไมมันเลือกไหม้แต่คนบาปอ่ะทำไมมันไม่เลือกไหม้คนบุญมันรอดได้ไงอาตมาก็เลยมีตัวอย่างให้พวกเราเอาไปคิดว่าเออมันอยู่ได้เงี้ยเช่นเมื่อพ.ศ. 2540วิกฤตเศรษฐกิจระเบิดในประเทศไทยคนฆ่าแกงกันพวกทุนนิยมตายกันไปเป็นเบือเลยฆ่าตัวตายเองก็เยอะเพราะเขาแพ้ภัยเศรษฐกิจส่วนชาวบุญนิยมนี้ไม่ถูกต้องเลยเศรษฐกิจพังพวกบุญนิยมเฉยผ่านไปผ่านมาเหมือนกับพวกเราไม่มีตัวตนมันไม่กระทบกระเทือนอะไรเราเลยนี่แหละคนบุญอยู่รอดเพราะงั้นเมื่อเศรษฐกิจวิกฤตพ.ศ. 2540พวกชาวบุญนิยมพวกชาวอโศกเราเฉยนี่แหละคือรอดแต่ชาวทุนนิยมระเนระนาดเลยขนาดคนที่มีพันหมื่นล้านหลายหมื่นล้านยังระเนระนาดลงไปหมดเลยแต่พวกเราไม่เป็นอะไรอาตมาก็เลยยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังนี่ไงไฟประไลกันมันไหม้แล้วพวกบุญนิยมอยู่รอดส่วนพวกทุนนิยมถูกไหม้ไปด้วยเห็นไหมถ้าเข้าใจตรงนี้คือคำตอบถ้าเข้าใจอันนี้คือคำตอบมันจะมีละเอียดกว่านี้อาตมาก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรแต่พอเข้าใจอันนี้ตัวอย่างอันนี้มันเกิดขึ้นมาในโลกแล้วในสังคมแล้วซึ่งไม่นานนักนี่คือตัวอย่างอาตมาจึงมั่นใจและพวกเราก็มั่นใจว่าอย่างนี้จะไปรอดพวกเราได้มาอบรมได้มาทำการรับรู้นี่ก็ฟังไปกลับไปบ้านอาตมาแน่ใจว่าพวกเรานี่ไม่น้อยก็มากก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีกระทำและเราจะได้เป็นคนมีกุศลมีบุญและเราจะได้มารวมกันอย่างไรไปกลับไปบ้านแล้วระลึกถึงกันแล้วก็มาอยากต้องการอะไรจะมาเยี่ยมมาเยียนจะมาศึกษาฝึกฝนหรือจะมาอะไรก็ต้องการอะไรก็มาอย่าไปแล้วหายนะอะไรดีๆแล้วมาช่วยกันที่นี่เราเป็นหลักให้พวกเรามีอยู่หลายแห่งเพราะฉะนั้นใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะใกล้พวกเราอโศกมีอยู่หลายแห่งก็เชิญสิ่งที่ดีๆอะไรที่จะพอแบ่งกันได้เอาละอาตมาเองพยายาม แต่มีอะไรจะพูดอีกเยอะอาตมามีเวลาที่จะเล่าสู่ฟังถ้าตั้งใจฟังก็คิดว่าได้ฟังสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเอาไปทำในชีวิตคนเราเท่านี้กรรมมันพาเราไปพาเรามากรรมมันพาเราเกิดพาเราเป็นกรรมเป็นเผ่าเป็นพันกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมพาเราเกิดเราจะต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นงัวเป็นควายหรือเป็นคนดีเป็นคนรวยเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีบุญอะไรยังไงก็แล้วแต่หรือมีบาปยังไงกรรมทั้งนั้นพาเกิดกรรมโยนี้นะเข้าใจดีๆเพราะฉะนั้นไประมัดระวังกรรมจริงๆแล้วก็พิสูจน์กันดูถ้าอยู่ไม่ได้อย่างไรมาพบพวกเราว่าจะทำยังไงถึงจะลดละอันนั้นค่อยๆทำไปอย่าไปผีผลามอย่าไปโลภมากอยากได้บุญเร็วๆอยากจะเป็นคนดีเร็วๆแล้วตะกะตะกรามทำเกินไปแล้วตายก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนมัชฌิมาปฏิปทาต้องให้ได้สมเหมาะสมตัวมัชฌิมาต้องประมาณตนต้องทำให้พอได้อย่าไปรีบร้อนเกินไปพอฟังธรรมแล้วแหมไฟลุกไฟแรงไปถึงเนื้อจะเอาหมดเลยปฏิวัติบ้านใหญ่โตเลยเดี๋ยวบ้านใหม่นะ ไฟแรงเกินไปนะก็ค่อยทำปรึกษาหารือกันมาคุยกันสมณะสิกขาอะไรก็ช่วยปรึกษาหารือได้นะเอาละอาตมาพูดไปก็เยินเยอะยาวความเลยเวลาไปมากแล้วก็ขอเอวังเท่านี้ก็แล้วกัน โลกุตระของพุทธเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกเทศที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นโลกใหม่ดังที่เราเคยแยกแยะสู่กันฟังแล้วเป็นโลกของมนุษย์ที่ให้เข้าไปทดสอบพิสูจน์ดูเมื่อผู้ใดไปพิสูจน์แล้วก็จะเห็นวุปสโมสุขคือเป็นความสุขที่มันสงบสงัดโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตหนีไปอยู่ที่อื่นหรือสำคัญอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ที่โลกเขาเป็นอะไรโลกุตระเนี่ยรู้ทั้งสองด้านคือรู้จักโลกียะแล้วก็รู้จักโลกุตระรู้ทั้งสองด้านถ้าเผื่อว่าไม่รู้สองด้านเป็นโลกุตระไม่ได้รู้แต่โลกียะนั่นแน่นอนแล้วล่ะเป็นโลกุตระไม่ได้และไปหลงเข้าใจว่าตัวเองรู้โลกุตระโดยไม่รู้จักโลกียะทิ้งโลกียะลืมโลกียะหนีโลกียะนั้นไม่ใช่โลกุตระโลกุตระนั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าเหนือโลกไม่ใช่หนีโลกคือโลกอยู่กับโลกเขานี่แหละอยู่กับโลกียะเขานี่แหละแต่อยู่เหนือเลยอยู่เหนือมันได้ไม่เป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นเราสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์ไม่ตกเป็นธาตุที่จะบอกว่ามันได้เสพสมในสิ่งที่เป็นโลกที่เขาเป็นความสุขโลกกันนั่นน่ะว่าสุขเราไม่เสพแล้วเราไม่ติดแล้วเราไม่หลงไหลแล้วส่วนคนที่ยังไม่เป็นโลกุตระบุคคลคนที่เขายังเข้าสู่โลกใหม่ไม่ได้มีจำนวนมากและจะมีอยู่เป็นธรรมดาเมื่อมันก็มีผู้ที่เป็นโลกุตระบุคคลก็จะโลกานุกัมปายะจะเป็นผู้ที่อนุเคราะห์คนในโลกเหล่านั้นอีกทีหนึ่งจะหาวิธีช่วยเหลือเฟื่องฟายเขาเหมือนอย่างกับเราเองเราได้ช่วยตนได้รู้ก็บอกแนะคนเหล่านั้นให้รู้เท่าทันแล้วก็ท้าทายให้มาพิสูจน์ดูจนกระทั่งเขามาเห็นโลกแห่งความว่างจากสภาพเป็นธาตุเป็นทายแก่ตัวแต่ก่อนนี้เป็นธาตุมันไม่ว่างมันไม่หลุดพ้นมันยังมีชนักมันยังมีสิ่งที่เกี่ยวที่เกาะมันยังมีโลกเกี่ยวเกาะเอาไว้มันไม่ว่างมันไม่หลุดจนกระทั่งผู้ใดมาดูเห็น หรือมาท่านแปลในภาษาอีกคำนวณหนึ่งท่านแปลว่ามองมองที่จึงมาดูดูที่เรานี่แหละดูโลกอันวิจิตโลกอันพิเศษโลกอันใหม่นี้เป็นโลกที่เป็นของว่างเป็นโลกที่เป็นของว่างมาดูมาเห็นให้ได้ว่าโลกที่เป็นของว่างมันเป็นอย่างไรโลกที่เป็นของว่างนี่อยู่ซ้อนกับโลกที่คลาคล่ำไปด้วยกิเลสหรือมนุษยชาติสังขารทั้งหลายธรรมชาติทั้งปวงธรรมชาติก็ยังอยู่มนุษย์สัตว์โลกก็คลาคล่ำอยู่ในโลกนี้แต่ผู้ที่เห็นโลกเป็นของว่างแล้วเห็นโลกเหล่านั้นก็เป็นสิ่งรองรับซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาพโลกรู้ว่าโลกประกอบไปด้วยองค์ประกอบเราก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของโลกแต่จิตวิญญาณของผู้ที่ว่างแล้วนั้นก็เห็นโลกว่างแล้วก็เห็นโลกอันอาศัยเพราะไม่ได้หนีจากโลกฐานอาศัยนี่มันหนีไม่ได้พระพุทธเจ้าปราดเองนี่แสนที่จะรู้ดีฤาษีต่างๆที่ศาสดาต่างๆที่เขาค้นพบสภาพที่จะหนีทุกแบบที่มันลำบากลำบนอย่างโลกีเนี่ยเขาหนีไปอีกแบบหนึ่งหาที่ที่มันจะเป็นที่ไกลสุดโลกที่จะไม่มีผู้มีคนไม่มีเรื่องของโลกโลกนี่หาที่ที่จะหนีไปก็จะไปยังไกลเท่าไรเท่าไรหนีไปทางโลกวัตถุนี่มันก็หนีไปสุดโลกไม่ได้หนีไปทางวัตถุก็ตกโลกเพราะฉะนั้นเขาก็หนีไปทางนามธรรมเขาก็หนีไปในทางนามธรรมโดยที่เรียกว่าสู่ภพสู่ความรู้สึกข้างในเป็นโลกียภพนั่นแหละเป็นรูปภพอรูปภพแล้วเขาก็พยายามที่จะหนีทำความรู้สึกนี้ให้มันหยุดมันหนีมันหลุดออกไปจากสภาพที่จะมารับรู้โลกนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสามัญที่เขาเป็นกันอยู่แล้วก็พยายามหนีหนีข้างนอกมันหนีไม่ได้หนีออกไปยังไงล่ะหนีไปเหนือเมืองอย่างสมัยนี้ทางวิทยาศาสตร์มันหนีออกไปนอกโลกทางวัตถุมันก็หลุดลอยออกไปนอกโลกอวกาศซึ่งมันก็ไม่ได้หนีไม่ได้หนีแบบคิดว่าที่เขาจะหนีโลกนะนั่นเป็นความอวดดีของเขาเพราะว่าโลกธรรมดานี่เขาหนีไม่ได้แล้วล่ะทางวัตถุเขาจะวิ่งหนีวัตถุดินน้ำไฟลมนี่เขาวิ่งหนีไม่ได้เขาก็วิ่งหนีเอาทางในภพในในจิตก็นั่งปั่นภพปั่นชาติกันเอาแล้วก็ทำให้จิตนี่มันไม่ต้องมารับรู้ทำสะกดจิตให้จิตมันลืมมันวางมันปล่อยแล้วก็มีวิธีใดๆเขาก็สะกดจิตของเขาให้มันไปอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องมารับรู้กับโลกให้ได้มากที่สุด 1. สะกดจิตให้ได้นานที่สุด 2. สะกดจิตแล้วก็ไปสร้างภพของจิตไปอยู่ในจิตจะเป็นเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่2ฐานใหญ่ๆคือฐานสว่างกับฐานมืดเพราะฉะนั้นพอเขาสร้างสภาพ2สภาพจะสภาพใดสภาพหนึ่งหรือ2สภาพก็ตามใจเขาสร้างได้สะกดจิตให้มันมีอำนาจกดข่มนานแล้วก็เข้าไปปั้นพบมืดกับพบสว่างไว้ในจิตแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเขาก็ว่าเขาหนีพ้นโลกก็นั่นแหละเป็นทางที่ก็เป็นทางออกของศาสนาที่พยายามหามาได้พระพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ทางที่สมบูรณ์มันไม่ใช่เรื่องการพ้นโลกที่แท้จริงท่านก็มาค้นพบของท่านเมื่อมาค้นพบแล้วท่านก็มีวิธีการมรรคองค์8โพชฌงค์7เป็นหลักสำคัญมาพิสูจน์อย่างรู้จึงเรียกว่าศาสนาโลกวิทูศาสนารู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเหลี่ยมโลกไม่ใช่หนีไม่ใช่ทำเป็นลืมเป็นไม่รู้จักรู้จักดีไม่ต้องหนีหน้าแล้วเราก็ไม่เป็นทาสสิ่งอย่างนั้นซึ่งเราเองเราได้พิสูจน์แล้วพวกเรานี่ได้พิสูจน์อาตมาก็พยายามนำมาให้พิสูจน์โดยหลักทฤษฎีมรรคองค์8ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่แหละหรือโพธิปักขิยธรรมนี่แหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหมายความว่าเป็น หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่จะต้องปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นนะคือปฏิบัติตามศีลตามหลักเกณฑ์แต่ละขนาดของแต่ละบุคคลใครมีอินทรีย์พละเท่าใดก็กำหนดศีลกำหนดกรรมฐานของตนเองประพฤติว่าเราจะละจะเลิกจะเว้นอะไรเว้นประเภทที่เว้นรู้ๆอยู่เนี่ยแหละถ้ามันจัดจ้านก็มีวิธีการอยู่ว่าถ้ามันจัดจ้านจนกระทั่งใกล้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้พลากมันซะก่อนห่างมันซะก่อนแล้วก็ไปพิจารณาอดทนดูมันไม่โหยไม่หามันนานแล้วมันไม่ได้เสพไม่ได้ติดอะไรก็พิจารณาครูบาอาจารย์ก็จะสอนอาจารย์ก็จะควบคุมหาวิธีการสอนพิจารณาต่างๆนานาปลงให้เห็นว่ามันเป็นอสุภะปลงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าได้น่ามีน่าเป็นอะไรจนกระทั่งพอเข้าใจพอมีญาณรู้และจิตใจก็สามารถกดข่มได้พอสมควรเสร็จแล้วก็ต้องมาปฏิบัติด้วยวิธีสัมผัสรู้ตามธรรมชาติธรรมดาของสามัญโลกโลกเขานี่แหละคามินีปฏิปทาอยู่กับโลกโลกเขานี่แหละมีการประพฤติอยู่แบบชาวโลกนี่ชาวบ้านนี่แหละแต่ว่ามีทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมหรือโพชฌงค์มีสติปัฏฐาน4รู้ตัวทั่วพร้อมรู้เมื่อสัมผัสต่อสิ่งนี้แล้วตามที่เราสมาทานแล้วก็ระมัดระวังอ่านจิตวิญญาณอ่านจิตของเราหรืออ่านกายวาจาที่มันหยาบมันไปทุจริตแล้วนะมันไปผิดศีลละผิดหลักที่สมาทานนะวาจาจะไปพูดเอากายจะไปกระทำเอาซึ่งมันเป็นของหยาบก็ให้รู้เท่าทันว่าเราไม่ทำควบคุมไม่ได้ควบคุมหยาบจนกระทั่งควบคุมไปเรื่อยๆมันจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นสามารถกระทบสามารถสัมผัสสามารถมีจิตอันตั้งได้ตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นจนแข็งแรงแล้วก็อ่านแล้วก็อบรมฝึกปรือไปมันจะเห็นหลายนัยยะหนึ่งเห็นกิเลสรู้กิเลสกิเลสมันอยู่ที่จิตกิเลสมันเป็นแขกจรครอบงำจิตเราเห็นอาการของกิเลสจับนิมิตของกิเลสได้เห็นความแตกต่างรู้ความแตกต่างตั้งแต่กิเลสคนละสายคนละมูลหรือคนละโคตรสายราคะสายโทสะตั้งแต่โมหะคือเราเข้าใจผิดแต่ก่อนนี้เราเข้าใจผิดว่าไอ้นี่เป็นความสุขถ้าได้เสพสมอย่างนี้เป็นสุขที่แท้จริงนั่นน่ะเป็นตัวร้ายเลยตีกลับเลยสุขนั่นคือโลกิยะคือตัวหลอกล่อให้เราติดอยู่ในโลกแล้วก็เกิดมาอยู่เป็นอย่างโลกๆอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ก่อนเราโมหะจริงๆเราหลงผิดเรานึกว่าเป็นของควรได้ควรมีควรเป็นนึกว่าเป็นสวรรค์ห่อนึกว่าเป็นสวรรค์แท้สวรรค์จริงเรามาเลิกมาละดูมาลองทำความเข้าใจโดยอาจารย์สอนแล้วก็เลิกแล้วก็มาเลิกดูพอเลิกดูเราก็จะรู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงความสุขนี่เป็นของหลอกของปลอมซึ่งลดจางคลายได้ชีวิตชีวาที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นชีวิตชีวาไม่ต้องร่าซ่าไม่ต้องเสพสมโดยรสอัตสาทะอย่างนั้นเราแบ่งโลกมาพยายามกระทำตั้งแต่โลกหยาบอบายมุขแล้วก็มาทดสอบนี่เราพูดแต่หลักหยาบซะก่อนให้เห็นชัดเจนแล้วก็จะวางมันได้เพราะว่าเรารู้นี่ด้วยเหตุผลด้วยปัญญาความรู้ความเข้าใจว่ามันหยาบมันต่ำนี่ชัดมันเป็นทุกข์อย่างไรมีความทุกข์นานาประการตั้งแต่เป็นภาระตั้งแต่สร้างสิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษให้แก่ชีวิตร่างกายไปจนกระทั่งเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมมันหยาบมันต่ำมันเลวมันร้ายมันผลาญมันพลาดเศรษฐกิจเงินทองกินเวลากินแรงงานกินอะไรก็แล้วแต่นานาประการเรามารู้มันเข้าแล้วเราก็มาเลิกมันตั้งสมาทานศีลขึ้นจนกระทั่งเราปฏิบัติโพชฌงค์7หรือโพธิปักขิยธรรมโดยมรรคองค์8นี่แหละประจำวันเลยมีเข้าใจสัมมาทิฏฐิหมายความว่ามันมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือโมหะ มันเป็นความเห็นผิดเป็นความหลงผิดมาก็ปรับจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิมาเป็นความเห็นที่ข้อร่องข้อรอยเมื่อเป็นความเห็นข้อร่องข้อรอยแล้วเราก็สมาทานศีลเข้าพิสูจน์ระมัดระวังเลยทั้งความคิดทั้งวาจาทั้งการงานการกระทำทำประจำชีวิตเป็นสัมมาอาชีวะโดยมีความพยายามมีสติสัมมาวายามะสัมมาสติช่วยความเห็นความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นตัวหลักมีสัมมาสติเป็นตัวกัปตันมีสัมมาวายามะเป็นตัวต้นหนเป็นตัวแรงตัวแรงที่จะต้องควบคุมเราให้ทำให้ทำให้อุตสาหะให้วิริยะเป็นความพยายามสัมมาสติก็เป็นตัวที่จะต้องรู้เห็นรู้เห็นให้ทันสติมันตกมันไม่รู้ตัวมันเผลอไผลไปตามที่มันเคยชินก็กำกับตัวเองให้สติมันตื่นรู้เท่าทันรู้เท่าทันของจริงตามความจริงนะสัมผัสแล้วมันเป็นอาการอย่างไรสัมผัสแล้วเราเองเนี่ยไปตามความเคยชินเก่าๆหรือเปล่าหรือว่าแก้ได้แก้กลับได้กำกับกายกรรมวจีกรรมได้จนกระทั่งบอกแล้วว่ากำกับหรืออบรมกายอบรมวาจาเราก็อบรมใจของเราอยู่เสมอเราไปเอาอะไรอื่นมาอบรมมันได้ที่ไหนเราก็กายใจกายวาจาของเราก็คือใจของเรานี่แหละเป็นตัวรู้เป็นตัวอบรมกายอบรมวาจาอบรมจนได้มาจนเป็นทีเตการงานก็คล่องแคล่วขึ้นแต่ก่อนนี่พ่ายแพ้มันสู้กิเลสไม่ได้การงานก็ยังทำไม่ดูเป็นได้เหมาะได้ควรพ่ายแพ้ไปบ้างก็ทำไปจนกระทั่งสามารถรู้ก็เร็วมุทุภูเตจิตวิญญาณนั่นเองเร็วไวแล้วดัดได้ง่ายขึ้นมันอ่อนจิตวิญญาณมันอ่อนทั้งในตัวปัญญาอ่อนในทั้งตัวเจโตอ่อนในตัวปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอ่อนแออ่อนไวมันไหวไวมันเซนซิเบิลอ่ะมันเร็วมันรู้เร็วรู้ไวถึงไม่รู้จะแปลว่าอะไรในภาษาไทยถึงแปลว่าแววไวมันแววไวรู้ก็ไวรู้เท่าทันเร็วขึ้นสัมผัสแล้วรู้เลยว่าไอ้นี่มันเป็นตัวกิเลสที่เรากำลังจะต้องการฆ่าต้องการสู้รู้เร็วแบ่งแยกออกไวมีการรู้ความแตกต่างลิงคะอาการลิงคะนิมิตอุเทศอุเทศเนี่ยฟังด้วยนี่เราฟังตลอดเสมออุเทศคือการชี้กล่าวชี้ถึงกิเลสถึงวิธีการถึงสภาพที่เราได้กระทำตรวจสอบกล่าวชี้ถึงอุเทศเนี่ยอธิบายกล่าวถึงชี้ถึงนำมากล่าวถึงนำมาชี้ถึงให้คุณฟังอยู่เสมอเพราะงั้นเรื่องสอนด้วยอุเทศต่างๆเนี่ยมีครูดีมีอาจารย์ดีหรือมีมิตรดีสหายดีเล่าบรรยายกันอยู่มันก็ได้รู้ได้เข้าใจได้มีปิจิตพิสดารอะไรมากขึ้นและจำได้ซ้ำๆซากๆนี่ก็จำได้แม่นมันเป็นทางแห่งการศึกษาไม่มีอุเทศไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เกิดฟังเทศฟังธรรมอะไรได้แต่ด้นแต่เดามันก็ได้แต่ผิดอาจารย์ผู้รู้แล้วท่านมีของจริงท่านก็เอาของจริงมาอธิบายแยกแยะไปวิเคราะห์ไปซ้ำซากไปเราก็ได้ฟังได้ย้ำซ้ำอยู่นั่นแหละสอดคล้องกันไปของเก่าของเดิมไอ้ที่ถูกต้องก็ซ้ำอยู่นั่นแหละเราก็ทั้งได้จำได้แม่นได้รู้วิจิตแตกต่างอะไรอะไรออกไปรู้ไปก่อนเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นยังไม่ถึงกับปัญญาก็ตามเป็นทิฏฐิความเห็นก็ถูกต้องรู้ไปลึกซึ้งไปแล้วเราก็ไปปฏิบัติจับนิมิตดูอาการเห็นความแตกต่างของสิ่งที่ท่านบอกแจ้งว่าไอ้นี่กิเลสนะลดละได้เป็นอย่างงี้นะแยกวิเคราะห์ออกไปว่ากิเลสนี่สายนั้นสายนี้นะนี่โลกราคะมูลโทสะมูลนี่สายราคะนี่สายโทสะแตกแยกกันแม้แต่ราคะที่มันอ่อนมันแก่กว่ากันก็มีลิงคะมีความแตกต่างกันมันต่างกันนะมันได้มันยังมีหยาบๆกับมันอ่อนลงได้นี่มันก็ต่างกันนะต่างกันมากต่างกันน้อยก็มีนิมิตหมายของเรานี่แหละเป็นตัวกำหนดรู้ให้จริงรู้ของจริงตามความเป็นจริงถึงเรียกว่ายถาภูตญาณไม่ใช่ญาณปัญญาที่ไปรู้แต่ความนึกคิดหลับตาเข้าไปสะกดจิตเข้าไปแล้วก็บอกเป็นฌานเสร็จแล้วก็บอกความปัญญามันจะโผล่ขึ้นมาเองไม่ใช่ไอ้ที่โผล่ขึ้นมาไม่ใช่ปัญญาโผล่ขึ้นมานั่นคือความเก่าอุปทานเก่าหรือว่าความรู้สัญญาเก่ามันโผล่ขึ้นมาให้เรารู้แล้วเราก็ไปปรุงกับสัญญานั้นปรุงกับสัญญานั้นก็เป็นตรรกวิทยาไม่ใช่รู้ความจริงตามความเป็นจริง ม่ได้รู้ว่านามรูปคืออะไรคือกิเลสนั่นน่ะนามรูปสิ่งที่ถูกรู้คือรูปนามคือตัวรู้สิ่งที่ถูกรู้คืออะไรที่เราต้องการรู้รู้ว่านี่กิเลสนี่คือวิธีทำให้กิเลสลดตามรู้ว่ากิเลสลดเราก็แน่ใจขึ้นและตามรู้รสของกิเลสที่มันลดแต่ก่อนนี้เราได้เสพสมแบบกิเลสเสพสมเราก็รู้รสอันนั้นมาเป็นโลกียรสพอเรามาลดรสลดกิเลสมันก็เกิดรสใหม่เป็นธรรมรสเป็นวิราคะจางคลายลงมารสมันก็ลดลงไปจนกระทั่งถึงรอบที่มันว่างมันเบามันจางท่านก็อธิบายให้ฟังว่ามันกิเลสไม่เป็นเจ้าเรือนเรามันเบามันว่างอย่างไรไม่ต้องเป็นภาระอย่างไรอัตสาธาที่เป็นรสของโลกมันไม่ใช่ตัวจริงมันจางไปแล้วเราก็ไม่เห็นจะต้องตายไม่เห็นจะต้องลำบากไม่เห็นจะต้องอะไรยิ่งเบายิ่งง่ายยิ่งพ้นภาระยิ่งไม่ต้องเป็นทาสยิ่งลอยตัวเห็นว่าจริงๆนะแม้แต่ยังไม่ถึงวิมุตติสมบูรณ์ได้วิมุตติชั่วคราววิมุตติเก่งขึ้นเป็นวิมุตติรสได้เสพรสวิมุตติไม่ใช่วิมุตติเพราะหลับตาเข้าไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้ขจัดอะไรๆออกพันว่างชั่วคราวแบบฤาษีไม่ใช่วิมุตติอย่างนั้นแต่จะเอารสอย่างวิมุตติอย่างนั้นมาสอบทานก็ดูพอๆกันใกล้ๆกันคือรสอย่างนั้นก็เหมือนกันชั่วคราวว่างๆชั่วคราวแบบนั้นพอหยุดสะกดจิตแล้วมันก็เป็นอย่างเดิมแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันค่อยๆลดมามีวิราคานุปัสสีมันก็เห็นตามเห็นความจางคลายเห็นความต่างแล้วว่ามันยังไม่หมดจางคลายอยู่นะเออดีขึ้นนะเป็นมหคตจิตดีขึ้นเป็นสัอุตตรจิตเออดีขึ้นแต่ดีกว่านี้มีอีกก็รู้ด้วยปัญญาเพราะว่าเราเรียนมาอุทเทศก็แล้วก็ฟังก็อธิบายมาแล้วก็สอบทานของจริงสัอุตตรจิตดีขึ้นกว่าเก่านะแต่ยังดีกว่านี้ยังมีอีกนะสัอุตตรจิตเนี่ยเห็นของจริงนะท่านบอกกำหนดกำกับตัวพระบาลีอะไรเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสภาวะไม่ใช่ไปนั่งนึกนั่งคิดเอาคำนวณเอาได้แต่เหตุแต่ผลแต่ว่ามันเห็นของจริงเลยวิราคานุปัสสีจางคลายลงไปก็เห็นชัดว่าโอ้จางคลายเป็นรสอย่างนี้นะเรายังเบาปานนี้เลยเพียงจางคลายได้วิมุตติลงไปบ้างชั่วคราวชั่วครั้งเออมันก็ยิ่งดีคุณจะรู้เองว่าบูปสมโมสุขหรือสุขของวิมุตติสุขของความระงับสงบสุขของความสงบจากกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นรสอย่างไรเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสนี่เป็นอย่างไรคุณจะรู้จริงของจริงอันนี้เองเลยเมื่อรู้คุณก็สอบทานสิทีนี้คุณจำได้นี่นะรสโลกียรสเป็นยังไงแต่ก่อนมันอร่อยเพราะเราไปเสพสมเสพสุขอบายมุขต่างๆเราก็เป็นสุขอย่างนั้นพอเรามาฆ่ากิเลสออกไปแล้วมันว่างลงเอ๊ะเราก็ไม่เห็นด้อยตรงไหนกลับดีชีวิตกลับมีคุณมีค่าชีวิตกับเหลืออะไรอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะเหลือเงินทองเหลือเวลาเหลือแรงงานแล้วเราก็มาขยันหมั่นเพียรเอาไปสร้างสรรค์อะไรอื่นอีกมันก็ได้ขึ้นมาอีกก็ซ้อนขึ้นไปอีกโลกธรรมมันก็สูงเราจะมาหลงลาภหลงยศหลงอะไรอีกนั่นก็ซ้อนขึ้นไปหรือแม้แต่กามต่างๆนั่นแหละที่จริงนิวรณ์5นั่นแหละเราจะเสพอบายมุขก็เสพด้วยกามสมใคร่สมอยากชังไม่ได้สมใจกับพยาบาทก็กามนิวรณ์ทั้ง5นี่แหละเราแบ่งโลกไปเป็นอบายมุขก็นิวรณ์5แบ่งโลกมาเป็นโลกกามก็นิวรณ์5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็นิวรณ์5โลกกระทำก็นิวรณ์5เพราะฉะนั้นนิวรณ์5จึงเป็นอาหารของอวิชชาแล้วเราก็มาควบคุมสุจริต3ควบคุมจากทุจริต3ให้เป็นสุจริต3กายวจีมโนเพราะกายวจีมโนทุจริตเป็นอาหารของนิวรณ์5มันสอดคล้องกับหมวดคำสอนพระพุทธเจ้าสูตรไหนสูตรไหนถ้าเผื่อว่าอธิบายแล้วมันก็สอดคล้องแล้วมันรู้วิจิตรู้พิสดารรู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกชัดเจนมันรู้ชัดเจนมันมีของจริงอะไรรองรับกันไปอีกมากมายทีนี้อาตมาจะเน้นเข้ามาหาตัวบุคคลคือพวกคุณนี่แหละพวกคุณปฏิบัติธรรมะอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าเป็นโลกุตตรวิชชา ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นโลกและเป็นโลกุตระบุคคลพวกคุณรู้ตัวดีว่าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์บางคนยังไม่ทราบเลยซ้ำว่าตัวเองนี่ได้อรหัตผลหรือไม่อรหัตผลในสิ่งที่เราติดเป็นอบายมุขอย่างผู้ชายเนี่ยก็เน้นกันตั้งแต่ของหยาบของเสพติดตั้งแต่หยาบหยาบบุหรี่ยาเหล้าอะไรต่างๆนั่นนะนะของผู้หญิงก็อาตมาก็เน้นเรื่องเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัวผมก็ลองทดสอบของตัวเองดูสิว่าเราเองเราได้ปฏิบัติมาเนี่ยมาเป็นบุคคลชนิดนี้มันต่างกันกับโลกียะเขาแล้วต่างกันเห็นโดยรูปโดยนามเลยนี่แหละคือบุคคลเหนือโลกบุคคลโลกใหม่มันมีให้เห็นเนี่ยท้าทายให้มาพิสูจน์ต่างกันจริงๆแต่ไม่ได้หนีโลกเห็นไหมเราไม่ได้หนีนะเราไม่หนีได้หนีจากเหล้าบุหรี่หรอกมันก็อยู่ในโลกนี่มันก็มีสัมผัสสัมพันธ์ตามธรรมชาติไอ้คนที่มันติดมันก็มีอยู่โลกียะมันก็มีอยู่แต่เรารู้เท่าทันมันเรารู ้องค์ใดพระสัมพุทธเทวีสุดพุทธองค์ใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมจุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรมว่าสาธุสัตว ์สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย